Ries met het NOS-journaal. Premier Rutte vliegt komende dag naar Israël voor een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu. Ook zal hij de Palestijnse president Abbas bezoeken. Hij blijft er één dag, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Rutte sprak afgelopen dag al telefonisch met Netanyahu over de Nederlandse vrouw die is omgekomen in de Gazastrook. Rutte herhaalde in dat gesprek dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen, maar wel binnen de grenzen van het humanitair oorlogsrecht. Opnieuw is een konvooi hulpgoederen via de grensovergang bij Rafah Gaza binnengereden. Het is het derde konvooi met daarin volgens een woordvoerder van de VN 14 vrachtwagens met hulpgoederen. De Amerikaanse president Biden en de Israëlische premier Netanyahu hebben in een telefoongesprek afgesproken dat er vanaf nu een continue stroom van hulpgoederen de Gazastrook zal binnenkomen. Of dat ook gebeurt, is nog niet duidelijk. Een man en een vrouw zijn zondagavond zwaar gewond geraakt door een steekpartij in het Brabantse Sprangkapelle. Rond middernacht is er een verdachte aangehouden. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het steekincident. De komende ochtend rijden er tussen Leeuwarden en Harlingen nog geen treinen. Dat komt omdat het ontmantelen van een granaat die werd gevonden bij werkzaamheden meer tijd heeft gekost. Het explosief werd gevonden in de buurt van het station van Leeuwarden. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het tot ontploffing gebracht. Het ging om een explosief uit de Tweede Wereldoorlog. De verwachting is dat aan het eind van de middag de treinen weer gaan rijden. Tot die tijd zet spoorvervoerder Arriva bussen in op het traject Leeuwarden-Harlingen. Het weer. Vannacht blijft het droog en lange tijd vrij helder. Later ontstaat er mist. Het koelt vannacht af naar zo'n 6 graden. Morgen veelal bewolkt bij zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De nacht van KRO en CRV. Week van talent. Met Benji Heerschop. Live vanuit de stad Schouwburg in Utrecht. Goedenacht, goedenacht. Vanaf een wel heel bijzondere locatie, de Stad Schouwburg in Utrecht. Aankomende week gaan wij met De Nacht Van een week lang op zoek naar talent in alle uithoeken van Nederland. En we trappen af met De Nacht van KRO NCV. Deze bijzondere week gaan we samen met talentvolle gasten, mooie verhalen en veel live muziek een enorm mooi programma neerzetten. En dat allemaal vanuit één van de mooiste theaterzalen hier in Utrecht. Dit is De Nacht van Talent. Hij studeerde af als acteur aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, verdiende tijdens zijn studie zijn brood door te zingen in een feestband. Maar ondertussen is hij al regelmatig te zien in volle theaterzalen, de Beeldbuis en op het Witte Doek. Een echte talentvolle duizendpoot met een gouden kalf. En deze talentvolle duizendpoot zit nu naast mij. Welkom Martijn Visscher. Dankjewel Benji. Ja. Ja, in zo'n zaal hoort applaus, hè? Ja, dat is heel... dank jullie wel, jongens. Voor het enthousiasme. Ja, jij zit wel eens in zulke soort zalen. En ook onder andere in deze stad Schouwburg. Ja, zeker. Ja, nee. Het is, toen wij, ik zat hier op de toneelschool inderdaad. En wij hadden dan in de grote zaal stemles. En dan kon je een beetje voelen hoe het was om in zo'n grote zaal de achterste rij te moeten halen. Lukte nou, dat? Ja, nou, dat boezemde veel angst in natuurlijk. Want het is echt een hele grote zaal. Maar jawel, we hadden een hele goede stemdocenten. Ja, veel aan gehad. Ja, eigenlijk wel. Zeg, waar werd jij blij van dit weekend? Laten we een beetje na het nieuws toch een beetje een blije noot kraken. Nou ja, ik heb een heel lief gezin en daar word ik eigenlijk altijd blij van. En wij zijn net terug uit een weekje. We zijn in de Vogezen geweest. Daar was niets te doen en dat was echt heel lekker. Heerlijk, ja, zo klinkt het ook. Ja. Dus je hoeft ook helemaal niet bij te komen. Je bent helemaal uit. Nee, jongens, kom op, aan de slag. Mooi. Nou, laten we dat dan ook doen. Veel mensen zullen je misschien wel kennen als de iconische volkszanger André Hazes. In de voorstelling Hij gelooft in mij en in de film Bloed, zweet en tranen. Maar je bent natuurlijk niet alleen maar Hazes. Je bent veel meer dan dat. En om je wat beter te leren kennen, hebben de studenten van de KRO NCV Radioschool, ze zijn hier aanwezig. Knappe mensen. En, zeker. Een kleine introductie gemaakt voor jou. Dus hier komt-ie. Martijn Visscher is acteur en van alle markten thuis. Zo was hij te zien in de hit-tv-series Baantje en Gooi ze vrouwen. Ook was Martijn te bewonderen in de film De Scheepsjongens van de Bontekoe. Ik ben scheepsjongen op het schip van Bontekoe. Dat elke rol bij hem past, laat hij elke keer maar goed zien. In Onze Jongens is hij het meesterbrein achter een mannelijk strippersbedrijf. Jim Bakken speelt de hoofdrol in deze film en zegt dit over Martijn. Nou, wat ik zo fijn en relaxed vond aan Martijn op de set, was dat hij altijd positief was. En dat is zo fijn om zo iemand naast je te hebben. Dat is voor mij onvergetelijk. Ja, ik heb met Martijn hele dolle avonturen beleefd tijdens Onze Jongens deel 1 en deel 2. En eigenlijk zit ik nog stiekem te wachten op deel 3, zodat we nog één keer met z'n tweetjes kunnen knallen. Kan niet wachten. En Martijn is ook de stem van een vechtende pandabeer in de animatiefilm Kung Fu Panda. Oh nee, het is de drakenleraar! Wat ziet hij er goed uit? What? Maar Martijn zijn stem is pas echt gaan schitteren in zijn rol als André Hazes. In de musical Hij gelooft in mij krijgt Martijn in de huid van de iconische volkszanger. Dit valt zo in de smaak dat hij ook André Hazes mag vertolken in de film Bloed, Zweet en Tranen. Met deze rol wint hij een gouden kalf. Het gouden kalf voor beste acteur 2015 gaat naar Martijn Fischer voor Bloed, Zweet en Tranen. Sindsdien is Hazes niet meer uit zijn leven weggegaan. Martijn reist het hele land door om de hits van Hazes te zingen. Vannacht staat hij weer op het podium. Ditmaal als gast in de Stadsschouwburg van Utrecht. Poh, wat een druk en hectisch leven. Kan je jezelf een beetje herkennen in het leven van Hazes, Martijn? Ja, zo, wat een overzicht. Hè? Nou, wat leuk. Ja, een potpourri van kleine en grote rollen. Want in Baantje ben ik denk ik één keer te zien geweest of zo, weet ik veel. Maar dat is wel heel leuk om te zien. Meer dan ik. Ja, dat is, ja, zo moet je het ook zien. Toch? Dat is, ja, dat vind ik zo mooi. Nee, ja, dus, nee, dat is leuk. Ja, dat is, als je dat dan zo hoort, dan denk je... Hey, nou, dit gaat echt de goede kant op met mij. Ja, nou, en dat gaat het ook. Ja, zeker. Zie je dingen van jezelf terug in Hazes? Nee, eigenlijk niet zozeer dat ik dat zelf zie. Maar wel zijn naasten schijnen. Die waren altijd heel erg... In verwarring dat ik zo aan hem doe, denk ik. In ieder geval dan. Toch qua persoonlijkheid dan zo? Of gewoon hoe je het uitstraalt? Nee, het heeft te maken met timing en het heeft te maken met oogopslag. En zijn handen schijnen ook op die van mij te hebben gelijk. En andersom. Mijn handen op die van hem, te veel eer voor mezelf. Ik denk dat die van hem wel meer trilde. Maar, ja. Dat weet ik niet. Dat is het grappige. Ik heb hem nooit ontmoet. Ik heb hem alleen maar bestudeerd inderdaad door op YouTube te kijken naar wie die was en veel te luisteren naar verhalen. Maar ik heb bijvoorbeeld echt een hele andere achtergrond dan hij. Zoals? Nou ja, weet ik het. Hij heeft het heel zwaar gehad en is opgegroeid in de pijp in Amsterdam met een gewelddadige vader. Mm-hmm. Nou, en ik woonde in Bos en Duin met een vader die hoogleraar was in de psychiatrie. Die was er misschien niet heel vaak, maar hij sloeg me niet voor mijn mel, zullen we maar zeggen. Dus ja. Dat was dan wel weer een pret ten opzichte van wat hij allemaal heeft meegemaakt. En worden ook trouwens Jim Bakken. Ja, ah, zo lief. Ja, echt. Dat is ik. Ja, dat hij de moeite neemt überhaupt om zoiets aardigs over me te zeggen. En, ja, want jij bent altijd het zonnetje op de set. Hè? De positieve sfeer, die breng je mee. Of neem je mee. Is dat voor jou ook belangrijk? Dat er een positieve sfeer is tijdens zo'n film? Of tijdens zeker. Productie? Ja, absoluut. Dat is heel belangrijk. En die films die worden vaak gemaakt met een jonge crew. Mm-hmm. En die mensen maken allemaal enorme lange dagen. Dus wij als acteurs, ja, wij maken ook wel lange dagen. We hebben het ook niet altijd even makkelijk. Maar wij zijn soms, doe je 2-3 scènes op een dag. Excuus. Maakt niet uit. En dan ga je weer. Maar die mensen die staan soms, weet ik veel, 12. Die staan eigenlijk iedere dag gedurende de draai van zo'n film... staan ze 12 uur op een set en wij maar een paar uurtjes. Dus dan vind ik ook wel dat je de morele verplichting hebt. En het is niet, dat kost me geen moeite of zo, hoor. Maar dat je wel enigszins lichtvoetig te werk gaat. Ja, precies. Ja. Ja, gewoon dat je het leuk maakt met elkaar. Want vanuit die sfeer ontstaan ook de beste dingen, ben ik van overtuigd. En we hoorden het al, en iedereen weet het ook natuurlijk. Jarenlang portretteerde jij de misschien wel bekendste volkszanger van de Lage Landen. Hè? Op de planken, op het Witte Doek. En ook verschillende concerten. Ja. Wat ging het door je heen toen je hoorde... jij mag André Hazes gaan vertolken? Nou, toen dacht ik vooral, ik verstop me ergens in een hoekje waar niemand me kan vinden. Want ik weet het niet. Ik werd inderdaad gebeld door de casting director van Stage Entertainment, Marianne van Wijnkoop. En die zei, ja, gefeliciteerd, je bent het geworden. Toen dacht ik, ja, gefeliciteerd. Is dat nou echt wel zo leuk? Het genre musical, ik was heel deftig, speelde ik alleen maar zeg maar, bij het gesubsidieerde toneel niet per se de hoofdrollen, maar wel met allemaal hele leuke en goede acteurs. Mm-hmm. Dus ik was al heel tevreden met mijn leven, hoe het er toen uitzag. Dus ja, ik ben niet op zoek naar. Ja, hoe zou ik het zeggen? Ik was echt niet op zoek naar faam of naar. Beroemdheid is niet een doel op zich. Nee, zeker niet. Helemaal niet. En je weet wel dat als je die man gaat spelen, dat en bij Stage Entertainment aan het werk gaat, dan hebben ze namelijk een hele goede PR-afdeling. Mm. Dan gaan ze je wel de wereld in slingeren. Ik kan me ook voorstellen dat je een beetje bang bent voor misschien wel de kritiek die erop komt. Of wat mensen vinden. Want ik bedoel, veel mensen, en dat je bent genomineerd, je hebt prijzen gewonnen. Dus iedereen is er, of veel mensen zijn er blij mee. Maar ik kan me ook voorstellen, er is altijd een clubje dat het nergens mee eens is. Dat je daar toch een beetje denkt, oeh. Ja, nee, zeker. Bij het spelen van zo'n iconisch figuur is het. Ik bedoel, Hazes is zo geliefd. Dat kan je niet voorstellen. En het zit zo diep. Het is eigenlijk gewoon toch. Of we het willen of niet, het is gewoon Nederlands cultuurgoed. En het zit ons allemaal echt in het bloed. Iedereen, niemand kan ontkennen dat hij Hazesliedjes kent. Ik ken echt niemand die dat niet kent. En ook als ze denken, ja, het schiet me niet te binnen en je laat iets horen, dan denken ze, oh ja, tuurlijk. En het wordt overal gezongen, hè? Ik bedoel, voetbalwedstrijden, in de kroeg. Ja, het is een deel van ons. Dus je kan het eigenlijk maar één keer goed doen. Dus ik was wel. Daar maakte ik me wel zorgen over, ja. Want ik denk niet dat mensen zeggen, nou, het is niet helemaal, maar oké. Je moet het echt nelen. Ja. Want als je dat niet doet, dan schiet je er echt onderdoor. En daar was ik wel bang voor. Dat vond ik echt dat vond ik het spannendst. Dus heb je dan voorbereid? Want je gaat dus dan op YouTube concerten kijken, neem ik aan, interviews. Ja, dat klopt. Ja. Nee, je sprak even dat je ook de familie kent, of tenminste hebt gesproken. Dus. Ja, zeker. Die waren heel supportive. Die waren echt bij dat hele proces van het maken van de musical vooral heel erg betrokken. Het was voor hun ook best wel een beetje een sentimental journey om er te komen. Tuurlijk. En weet je, dat was voor hun best wel een groot ding. En ga je dan in een soort method acting? Of hoe moet je het voor me zien? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben zo niet opgevoed. Want ik heb hier op de toneelschool in Utrecht gezeten. En daar leer je echt een beetje doen alsof. Meer dan dat je heel erg in de psychologie van het personage duikt. Mm-hmm. Ik ben juist gaan kijken inderdaad hoe beweegt hij. En hoe timed hij zijn grappen. Dat soort dingen eigenlijk. Wat voor sfeer hangt er om hem heen? Eigenlijk meer dan wie die is. Dat natuurlijk verdiep je daar ook wel in, maar ik heb dan meestal wat ander vertrekpunt dan de meeste acteurs die niet in Utrecht zijn opgeleid. Bijvoorbeeld, want dat is echt best wel specifiek. Mm-hmm. En probeer je dan ook geen karikatuur van hem te maken? Dat je heel erg alles gaat uitvergroten waar iedereen hem van kent? Nou ja, kijk, als je aan het repeteren bent, zo'n rol aan het repeteren bent, dan schiet je daar wel eens in. Dus dan, dan kan je. Maar dat hoort dan ook bij zo'n proces. Als je zo'n personage je eigen probeert te maken, dan moet je, dat is een soort reisje. Je moet gewoon proberen. Waar liggen mijn grenzen en wat is nog geloofwaardig? En vooral, ik wilde niet hem nadoen of zo. Daar had ik helemaal geen zin in. Of dat is, en dat werkte volgens mij ook niet. Dus dat is volgens mij een belangrijk criterium als je ooit iemand gaat spelen, Benji. Je weet het niet. Ik zou het gek lopen in het leven. dan probeer hem nooit te zijn of na te doen of zo. Maar als je de sfeer die rond iemand hangt, als je dat kan raken of als je dat kan laten voelbaar kan maken aan je publiek, dan kom je daar veel meer verder mee. Want dan staat het eigenlijk ook dichter bij jou. En dat kan ook alleen maar als je ook echt voelt wat hij misschien wel voelde, denk ik, of niet? Ik denk, maar dat is eigenlijk wel weer een beetje de method wat jij beschrijft. Ja, dat is erg. Het zit hem heel erg in waar lacht hij om, waar slaat hij op aan. Je wil hem zo goed benaderen dat je in zijn hele bewegingsidioom en dat je bijna, als je het ziet, dat je denkt, ik kan hem ruiken. Mm. Snap je? Dat je het bijna echt, dat helemaal plaatje helemaal klopt En dat zit hem echt, dat is heel abstract, maar het zit hem echt in dingen als timing en waar die om lacht en wat zijn grappen zijn. Waar die uit zijn comfortzone schiet. Ik zag een aflevering van Villa Velderhof. Ja. Het werd mij dus inderdaad gezegd van, oké, je hebt de rol. En toen dacht ik, oh mijn god, ga ik dit doen? Toen dacht, en er waren allemaal mensen om me heen die zeiden, zeik me dat niet zo, man. Ga nou gewoon, zet je schouders ernaar zonder. Ja. En toen dacht ik, oké, dat ga ik doen. En toen ging ik me inderdaad in verdiepen. En toen zag ik inderdaad ook op YouTube zag ik een paar dingen. Inderdaad, Villa Velderhof. En ja, dat vond ik zo indrukwekkend. Ik zag hem in een omgeving waar hij zich eigenlijk helemaal niet zo... op zijn gemak voelde. Het was allemaal net even te chic voor hem. Weet je wel, die Rick Velderhof is toch een jongen uit het gooien en hij uit de pijp. En hij was daar samen met Simone Kleinsma. Ook iemand met een makkelijk talent eigenlijk, hè, als ze dan over talent hebben. Of althans, die heeft er heel hard voor gewerkt. Maar het is wel iemand die zich heel goed kan organiseren ook. En dat was hij natuurlijk echt veel minder. Ja, echt compleet yin en yang. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus hij was daar niet echt op zijn voelde zich daar in ieder geval niet heel erg happy, denk ik. En had een tijdje niet gedronken. En hij ging wel weer erg veel drinken. En daar, hij raakte daar echt verstrikt in zichzelf eigenlijk. Dat was dan allemaal vastgelegd. En hij ging een liedje zingen voor... Laat me mijn eigen gang maar gaan. Van Shaffi ging die zingen. En moest Rick Velderhof op piano spelen. En toen was hij echt heel erg dronken. En toen moest hij ook huilen. En dat was zo ontzettend indrukwekkend. Ik vond dat greep me zo aan. Dat je hem daar zo zag worstelen met eigenlijk wie die was. En al die emoties. En dan toch proberen daar... Geweldig vond ik dat om te zien. Hazes, je hebt het lang gedaan. Wat heeft het je allemaal gebracht? Nou, heel veel. Ja, dat is natuurlijk heel... het heeft mijn leven wel echt veranderd. Is wel het is heel heftig, maar ik snap het. Ja. Er is een voor en een na. Hazes in jouw leven eigenlijk. Ja. Nee, het heeft me heel veel gebracht. Onder andere dat het kalf. En ik heb een musical award gewonnen. En dat brengt je op andere plekken. Dus dat maakt ook dat je... Weet ik veel, ik heb The Passion gedaan. En ik heb gezongen op de Kroning met het orkest van André Rieu. Samen met André van Duin. En grote dingen gedaan, dat is heel leuk. Die eigenlijk de Hazes zelf ook wel had kunnen doen als je nog had geleefd. Ja. Zometeen laten we de rol van Hazes even achter ons. En gaan we kijken naar de ontwikkeling van jouw talent. Hè? Want ja, daar is ook zeker wel in te graven. Maar dat kunnen we niet doen voordat we hebben geluisterd naar een nummer van André Hazes. En tijdens het eerste uur van de nacht van KRO NCV is de hoofdgast, dat ben jij, de DJ. Die mag de muziek bepalen. En jij hebt gekozen voor Kleine Jongen. Yes, sir. Ja, gewoon zet hem aan en dan vertel je zo nog even. Het liedje spreekt voor zich. Mooi. Er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er. Je hoorde Kleine Jongen, gezongen door André Hazes en de live versie. Het nummer werd uitgekozen door onze hoofdgast van vannacht, acteur Martijn Visser. Kleine Jongen, live, hè? Ja, mooi. Ja, ik weet niet. Als het dan gaat om talent en je hoort hem zingen en zo, dan, ja, het is een ongeschoolde stem eigenlijk. Maar ja, het bereik en het timbre en zo, ja, ik vind het allemaal kloppen. En ook de lading waarmee hij het zingt. Ja. Ja, dat grijp je toch bij de strot. Althans, mij wel. En een heleboel mensen met mij, denk ik. Nou, dat over Hazes. Laten we naar jou gaan. Jij zelf een kleine jongen? Ik was ooit zelf een kleine jongen. Talentvol, hè? Ja, het is de nacht van talent. Oh, ja, ja. Denk jij veel ja, talentvol? Nee, ik geloof het niet eigenlijk. Nou ja, ik was misschien wel altijd inderdaad dat goed gemutste, beetje ronde jongetje. Mm-hmm. En ik had ook wel vriendjes en vriendinnetjes ook. Dus, het ging eigenlijk wel... wel goed met me. Ik kwam even goed ook wel uit een gebroken gezin. Maar ik had allemaal veel oudere broers en zussen die dan weer heel goed voor me zorgden. Dus ik ben wel een zondagskind. En had je dan mensen die in je familie zaten die ook iets met muziek deden of acteren of kunst? Nou, eigenlijk zijdelings. Mijn moeder was wel een soort creatieve geest. Mijn oma die zong Brahms en die schilderde heel mooi. Zong Brahms? Zei je dat nou? Ja. Ik heb geen idee. Maar die huurde dan een klassiek pianist in. En dan hield ze recitals thuis. Mijn opa zat dan in een grote stoel. En hun vrienden en familie kwamen dan. En ze kon echt heel mooi... dat hele mooie Hoogduitse... dat soort klanken. Schitterend. Is dat ze, prachtig, ze kon heel mooi zingen. En mijn zussen die kunnen ook echt heel goed zingen. Die zaten met... nog twee andere meiden in een soort close harmony. Weet je, die waren fan van de Osmonds. Dus ik er was wel een soort artistiek lijntje, maar dun hoor. Heel dun lijntje was het bij ons in de familie. Ja, maar als ik het zo hoor, is het meer dan de meeste gezinnen en families, denk ik. Dus er zat toch ergens in de familie wel iets van creativiteit? Jawel, ja, zeker. Nou, vooral dat zingen, dat heb ik echt wel... doordat mijn zussen zo goed konden zingen, kon ik heel goed... altijd luisterde heel veel, al toen ik heel klein was, naar meerstemmigheid. Ja. En dat helpt je. Als ik mij vragen zingen is een tweede stemmetje, dat is misschien niet altijd even creatief, maar dan of mooi, maar dan kan ik altijd verzin ik altijd wel iets. Je weet waar je een beetje precies op moet letten, juist. Ja, dus dat geeft je wel een soort bodempje. We zeiden al, je bent afgestudeerd aan de hogeschool hier in Utrecht voor de kunsten. Ja. Was het dan in je familie dat je zegt, nou, ik ga dat doen? Veel families zullen zeggen, ja, kunst, daar is geen droogbrood in te verdienen. Nou. Nou, was dat ook bij jou zo? Zeker, mijn vader die was er helemaal niet mee eens. Die zei, word dan dramadocent, dan heb je in ieder geval werk. Ik was dat ook wel... Ja, ik dacht, nou, daar heeft u wel een punt. Ik vind kinderen leuk. Dus ik was dat ook wel voornemens eigenlijk. Ik dacht, ik word dramadocent. Maar toen ik daar eenmaal zat en toen was daar een directeur, Wim Meeuws, en die zei van, nou, ga nou de vak... Want je zit in een soort verzameljaar. Het is net... En dan met een heleboel mensen. En dan werden in mijn jaar 7 voor de acteursopleiding uitgezocht. En ik geloof 10 voor de dramadocent. En dan kon je ook nog een paar andere richtingen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Dat eerste jaar, dat is een soort, ja, een soort basisjaar waar je moet ook... Ja, het blijft eigenlijk één grote auditie. En dat was een pittig jaar. En er waren allemaal hele talentvolle mensen. Mm-hmm. En ik had helemaal niet het idee dat ik nou zo excelleerde. Dus ik dacht, nou, ik word gewoon dramadocent als ik mazzel heb. Maar ze waren echt... Toen werd ik toch aangenomen op de acteursopleiding. En er vielen mensen af waarvan ik dacht... Nou, dat is niet normaal. Die gasten die zijn zo goed. En ik was pas 25, of al 25 toen ik naar de toneelschool ging. Want ik had voor die tijd had ik al wel gedrumd in bandjes. Mm-hmm. En ik was koerier geweest en weet ik veel. Ik had in het leger gezeten voor mijn dienstplicht. En zo weet ik, ja, ik had in de dat bouw gewerkt en allemaal andere dingen, ja. Dus, en toen zei mijn broer van, je bent... Ik wist eigenlijk niet helemaal niet wat ik wilde. Ik had op de verpleegstersopleiding gezeten. Ja, ik werd overal dat ik dacht, nou, dit ga ik niet mijn hele leven volbrengen of zo. Dit wordt niet mijn weggetje. Maar ik wist ook niet wat ik wel moest doen. Toen zei mijn broer, ga auditie doen op de toneelschool, want je bent extravert. Hij dacht kennelijk dat een criterium was. Nou ja. Nou, op zich misschien wel een beetje. Misschien wel, hoor. Maar ik ben eigenlijk helemaal niet zo heel extravert. Nou, ik deed auditie en er was iemand en die zei... Nou ja, je hebt echt helemaal eigenlijk geen enkel raakvlak met wat wij hier aanbieden. Dus doe het niet. En toen dacht ik, ja, maar nu heb je me echt uitgedaagd. Ik wou net zeggen, ja, want dan moet je iets laten zien. Ja, ik weet niet, op een of andere manier dacht ik, ja, dat klopt gewoon niet. Ik voelde wel dat het enigszins iets was waar wat ik misschien dan toch wel zou kunnen. Heel gek, er zat een soort spoortje in mij waarvan ik dacht, dit moet mijn richting zijn. Toen heb ik in het voorbereidend jaar gedaan, in Amsterdam, was heel leuk. Leerde ik allemaal mensen kennen, Vincent Croisset en Tjitske Krijdinga. En allemaal mensen die nu ook echt in het vak... Dat was een hele leuke vooropleiding. Maar voelde je dan ook een beetje op je plek in dat wereldje? Want was dat het ook dat je dacht, ik wil in dit wereldje ook gewoon blijven eigenlijk? Nou, in zoverre, het was me toch wel vrij vreemd. Want ik had inderdaad, ik kwam net uit de bouw en was een koerier geweest. En toen mocht ik daar allemaal Afrikaanse dans en volksdans. Je ziet allemaal, dat is wel... Dat is niet lang iets geleden. Wat mijn pers... Dat is heel lang geleden. Maar ik mocht het wel allemaal doen. En ik stond naar een Griekse tragedie te spelen met een laken om. Speelde ik Agamemnon. En ik dacht, ja, als je zo toch dit je leven kan zijn... Ja, dan gaan we dit toch doen. Ja. Dacht ik. Maar ja, je overziet ook totaal helemaal echt niet... wat het nou eigenlijk inhoudt om dan zeg maar in de beroepspraktijk dat vak uit te oefenen. Dat is eigenlijk staat dat... Ja, je hebt geen idee. En toch de klassieke vraag. Veel mensen die in de mediawereld of in de kunstwereld werken... en daar ook in excelleren, die zeggen vaak... ja, vroeger als kind ging ik naar die voorstelling of dat concert... en dan keek ik naar die artiest en dacht, dat wil ik ook. Heb jij dat ook gehad? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nou. Daar kunnen we kort over zijn. Ja? Nee, ik zat hier wel vlakbij op de lagere school... en dan liepen we hier door het park en dan gingen we naar die grote zaal... en daar was het Scapino Ballet, wat dan voorstellingen gaf. Tel Uilenspiegel, herinner ik me. En dan, ja, daar was ik wel van onder de indruk. En we gingen ook wel eens naar... weet je wel, inderdaad, zoals in de herfstvakantie... gingen we wel eens naar een voorstelling toe. Maar om nou te zeggen dat je toen al dacht... Nee, helemaal niet. Nee, echt niet. Nee, het was gewoon... het is uit nood geboren, eigenlijk. Het is niet geen romantisch verhaal. Ik wilde eigenlijk niet deugen en het wilde niet lukken. En toen kwam ik op deze stroom. En toen dacht ik wel van... Nu moet ik. Want als ik dit het niet word... Wat dan? Ja, wat dan, weet je wel? Dan ga ik ook hier gewoon in dat park slapen. En dan kan mij het dan allemaal verder schelen. Dan... In het overdag schitterende park. Ja, dat schouwburg Utrecht. En als je van zelfkant houdt, nu ook. Schitterende... Zeker. Schitterend verdriet. Ja. Nou, misschien hebben ze wel iets op met andere razen. Ja, dat denk ik wel. Ja. maar in ieder geval, nee, geen romantisch idee van ik wil artiest worden of helemaal niet. En kijk je nu op naar mensen dat je denkt, en nu je toch in dit wereldje al best lang natuurlijk al zit. Ja. Zijn er nu dan mensen waarvan je denkt, dat niveau, die persoon? Nee, dat heb ik niet. Nee, ik weet het niet. Ik vind iedereen mooi om wie die is. Je bent lekker nuchter. Ja, nee, maar ik vind wel... Ik zie wel dat bepaalde mensen heel veel talent hebben of zo. En daar bewonder ik ze ook wel om. Maar dat is ook... dat is geen verdienste. Dat is soms... het is wel een verdienste om het te ontplooien, eigenlijk, talent. Maar het is niet... Dat je het talent hebt, is natuurlijk gewoon alleen maar vet mazzel. Ja, het ontplooien is misschien hetgene waar... wat het knapste is. Ja, dat is hard werken. En om het überhaupt in jezelf te herkennen. En, en je krijgt altijd tegenslagen. Dus dat je als je daar doorheen komt, kan, ja. Ja, dan, Ja, dus dat is eigenlijk talent. Nou ja, oké, verzin het maar. Hoe kom je erachter dat je het hebt en hoe ontwikkel je dat dan? En moet er dan al een plan aan de grondslag liggen? Of gaat het spelenderwijs? Of hoe komt dat bovendrijven en wordt het dan herkend? En vaak heeft geluk toch ook een beetje een portie geluk, erin, hè? Zeker, ja. Want dat moeten mensen het maar in je zien. En die moeten je dan de kans gaan geven. En, dan moet je hem aanpakken. Ja, precies. Nou, Als we het hebben over talent, dan. Want jij kiest dus de muziek. En iemand met heel veel talent, helaas te vroeg gestorven, Marvin Gaye. Ja. What's going on? Wat maakt hem zo goed? Ja, het is ook een soort visionair. Het is gewoon iemand die. Die op een bepaalde manier keek naar de wereld. En hele mooie liedjes schreef. Mijn moeder die danste in een India's jurk door de kamer op deze muziek. Ik ben daarmee opgegroeid. Ik kijk, Hazes is ook een soort soulzanger. En de soul is ook een beetje een rode draad in mijn leven, gek genoeg. Mm-hmm. Ik zou willen dat ik zo kon zingen. Ja, en dit nummer, ken je de Temptations? Ja. Ja, ik heb dus begrepen dat Tammy... Ja. Die was ooit getrouwd met David Russell van de Temptations. Die film moet je trouwens zien. Tammy Wynette. Ja, en die is toen behoorlijk toegetakeld door David Ruffin. En toen is ze gestorven. En dat dit dus de inspiratie was voor dat nummer. Oh, wow. Ja, ik denk, ik zeg het even. Ik heb toevallig de serie afgelopen. Nou, dus er ligt pijn aan de grondslag in ieder geval. Ja, heel veel. En dat hoor je ook. Ja. Zet hem maar in. Hey, what's up, man? Brother, what's up? This is a big party, man. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see. Sister, oh, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? Oh, what's going on? What's going on? Oh, right on. nacht van KRO NCRV. Ja, nog steeds vanuit de Stad Schouwburg hier in Utrecht spreek ik met een van Utrechts meest bekende acteurs, namelijk Martijn Fischer. En je hoorde net Marvin Gaye, What's Going On? Fantastisch. Mooi, hè? Ja, echt heerlijk. Oh, man. Jij hebt meegewerkt aan veel grote producties, hebt een musical award en een Gouden Kalf gewonnen. Twijfel je dan wel eens aan je eigen talent? Oh, zeker. Volgens mij is dat een heel belangrijk aspect aan talent aan zich. Want je moet het gangs houden. Als je kan spreken van talent. Mijn opa zei altijd, als je iets hebt gevonden, heb je niet goed genoeg gezocht. En daar vind ik een hele belangrijke stelregel. Dus als ik een acteur zie die het allemaal wel weet, of die heel stevig in zijn schoenen staat, of niet twijfelt, of ja, dan vind ik daar eigenlijk niet zo heel veel aan. Als je een acteur ziet die zoekt en worstelt om zijn verhaal te vertellen, dan is dat veel interessanter. Net in, ja. Is dat de zoektocht naar perfectie ook een beetje? Nou, ja, ik weet niet of dat is. Ik, dat is niet iets wat mij heel erg. Dat is niet iets wat je makkelijk op mij zou kunnen plakken. Ik ben helemaal niet op zoek naar perfectie. Ik vind imperfectie eigenlijk juist dus. Want dat is eigenlijk dat zeg je goed, want dat is precies wat ik bedoel. Ik vind imperfectie veel leuker om naar te kijken dan iemand die het helemaal snapt en voor elkaar heeft. Soms is dat ook wel heel leuk als je een hele goede voetballer ziet bij weet ik veel. En het klopt allemaal, dat is natuurlijk verrukkelijk. Virtuositeit is iets heel lekkers om naar te kijken. Het is eigenlijk het hoogst haalbare. Maar ja, maar die analogie die je trekt met de voetballer, dat is eigenlijk misschien wel de juiste analogie. Want een Messi, die is schitterend om naar te kijken als het goed gaat. Maar ja, juist omdat het niet altijd goed gaat per se. Ja, ja, en ook inderdaad dat hangerige en dan ineens vanuit het niets een soort van door God ingegeven moment van briljantheid. Ja, ja, ja, dat is onvoorstelbaar. En nou ja, als acteur hoop je wel een iets constantere lijn te volgen. Want je kan niet, als je op toneel staat, ja, nee, de ene avond zingen als een kraai en de andere avond als een goud. Nee, dat gaat niet. Dus je moet wel een soort ondergrens hebben. Nou, daar probeer ik altijd net zo tegenaan te schurken, tegen die ondergrens. Nee, maar het is eigenlijk, op toneel moet je je heel comfortabel voelen bij onzekerheden. Want je moet het iedere avond opnieuw doen. En soms heb je ook onderspanning. En dat vind ik eigenlijk nog erger. Kijk, want dan denk je van, ja, ik heb dit al, weet ik veel. Bijvoorbeeld die Hazenmusical heb ik, ja, nou, die heb ik 500 keer gespeeld. En dan weet je het. Op een gegeven moment weet je hoe je dat moet doen. En je weet, je kent je inzetten. En dan, waar haal je het dan nog vandaan? En dan moet je jezelf echt bij de les houden. Dat is eigenlijk veel. Op een gegeven moment wordt dat de spanningsvolle factor. Dan gaat het niet meer of je het wel, of je alle afspraken haalt. Maar hou die scherpte om. Hou die scherpte, dat is moeilijk. Ja, dat is eigenlijk ook een hele leuke uitdaging. En is daar ruimte voor? Voor een beetje twijfel of onzekerheid in de theater- en filmwereld? Dat je soms daar dus even over twijfelt? Nou, niet zo heel erg eigenlijk. Ik vind dat. Ja, tijdens het repetitieproces, je mag niet falen. Ook niet. Kijk, in een repetitieproces mag het allemaal lelijk zijn. Dus ook, dat is heel oncomfortabel. Ik hou er helemaal niet van. Maar het is wel nodig om tot iets te komen. Je moet gewoon, weet ik veel. Op een gegeven moment moet je op de vloer gaan staan en je tekst gaan zeggen. En dan klopt het nog helemaal niet. En dan, waar kom jij dan vandaan? Weet je, het is een soort puzzel die gelegd moet worden. Ja. En dan op een gegeven moment heb je die puzzel. En dan ga je die puzzel avond na avond opnieuw leggen. En dan, rond de première is het natuurlijk heel, heel spannend. Want dan komt iedereen kijken en dan ga je voelen of het gelukt is. Eigenlijk nooit op de première zelf, want dat is altijd een hele gekke avond. Maar de dagen daarna, of bij de try-outs misschien al, dan voel je of zo'n voorstelling klopt. Ja, en dan moet je hem door het hele land gaan verdedigen eigenlijk. Dat hele verhaal. Blijf verdedigen. En wat was je vraag ook weer? Ruimtes voor twijfel en onzekerheid. Ja, eigenlijk op zo'n avond als zo'n première bijvoorbeeld, als het er echt om spant en dan krijg je ook je voorstelling. Er zit pers, dus dan krijg je goede of niet goede Trek je recensies. Daar veel van aan ook? Want social media is nu natuurlijk echt een ding, ja, de laatste 10 jaar in ieder geval. Trek je daar veel van aan? Nou, ik zie dat mijn collega's daar vaak kwetsbaarder voor zijn dan ik. Ik weet niet. Ik vind dat als je. Ik heb best wel veel goede kritieken gehad. Nou ja, dan moet je ook niet zeiken als het een keer niet... als mensen het er niet mee eens zijn of zo. Ja, ik vind dat dat ook wel een beetje inherent is aan wat je doet. Maar als het met enig respect is, dan is dat wel meegenomen. Vaak is het respectvolle kritiek die misschien nog het hardst aankomt, denk ik. Hè? Dat is vaak wel de meest inhoudelijke, ja. Toch? Ja. Ja. Als iemand zegt, ja, die klootzak kan niks van, dan... Ja. Nee, dan wil je alleen maar met hem vechten. Maar, maar als je inderdaad iemand je op inhoudelijke gronden... soms ook zelf laat zien waar je tekortkomingen zijn of ligt... Dan kan dat best confronterend zijn, ja. En naast acteur ben je ondertussen ook gewoon zanger. Zo sta je geregeld ook met Martijn Fischer zingt Hazes op het podium. Hits van Hazes. Ja, dat is toch... Dat is fantastisch, lijkt me. Ja, dat is ontzettend leuk. Want die liedjes die brengen altijd iets teweeg. En of dat nou emotie is, of dat blijdschap is... of een soort gevoel van, kan mij het allemaal schelen? We laten alles los en we gaan deze avond tot het licht uitgaat. Of tot het licht wordt. Het is altijd, dat is de kracht van die liedjes. Het doet iets met mensen waar je... En dat is... Zie je het mensen ook raken ook? Ja, ik heb regelmatig dat de mensen staan te huilen... of geëmotioneerd zijn in de zaal. Maar ja, en ook uit volle borst met een glas verschaald pils omvallen. en meezingen. En, ja, het is heel leuk. Het is een geweldig soort energie die er ontstaat. En ja, ik vind dat hele toneelspelen vind ik heel leuk. Maar vaak is dat met een vierde wand. Dus ja, daar mag je naar kijken. En je speelt met elkaar op toneel. Dat heeft iets heel moois, maar... Voor de mensen die helemaal bekend zijn in de theaterwereld. Vierde wand? Ja, vierde wand is eigenlijk dat je niet participeert. Of dat je niet... Je kijkt gewoon naar wat er zich voltrekt op het toneel. Mm-hmm. En met je benen over elkaar denk je keurig mee wat er allemaal gezegd wordt. En beleef je het ook op je eigen manier. Maar als je Hazesliedjes zingt... is echt een pleidooi voor. Ik zou zeggen, iedereen moet dat doen. Iedereen moet Hazesliedjes gaan zingen. Want het is, ja, het is zo dat leuk. Doet wat beetje. Ja, het doet wat een beetje. Maar het maakt zo direct primair contact. Je ziet, ik maak lolletjes met mensen. Of soms, je reageert op dingen die er gebeuren. Weet je wel, je bent echt, met je publiek maak je zo'n avond. En doe je dat als Hazes zijn of doe je dat dan als Martijn Fischer? Nee, ik doe wel gewoon als Martijn Fischer. Ik doe gewoon, ik heet eigenlijk Fischer. Maar ik zeg ook Fischer, omdat jij het zegt. Omdat ik dan anders denk van... Nee, dat geeft niet. Heel vaak mensen zeggen Fischer. Ik vind het eigenlijk ook wel wat internationaler klinken. Ja, wat deftiger. Ja, laten we het erop houden, Fischer. maar... Nee, dat geeft niet. Want die vraag laten we even zitten. Maar ik ben toch benieuwd. Ik kijk ook wel eens naar natuurlijk biografische films. Elvis, dat soort dingen. En dan denk ik, als je zo goed... iemand na kan spelen. En je kan zo goed zijn stem en je kan zo goed die muziek. En dat kan je. Dus zou je dan ook niet denken... ik ben wel benieuwd hoe André Hazes... Het is een nacht zou zingen van Guus Meeuwis. Laat ik het eens proberen. Dat je andere nummers als Hazes gaat doen. Nee, die Hazes is zo authentiek of zo, zo'n instituut op zich. Ik kan me niet voorstellen dat hij een Guus Meeuwis liedje zou zingen... die ik ook mooi vind, maar van een echt hele andere categorie. Ja. Je hebt Brabant nu boos, Mark. Maar nee, ik vind het ik vind het echt hartstikke goed. Bedankt dat je me nog hebt verwijst. Brabant, jongen, echt niks aan de hand. Nee, daar kan ik me niks bij voorstellen. Het is Hazes, die zingt gewoon... En het grappige is, toen ik mijn eigen liedjes... Want die maak je ook. En die breng je ook uit. Ja, dat was een beetje een zoektocht van... wie ben ik dan eigenlijk zelf? Als het gaat om zingen. Nou, ik had tijdens mijn studie had ik inderdaad in een feestband gezongen. Dus dan zong ik ook altijd de liedjes zoveel mogelijk... zoals de artiest klonk. En eigenlijk was dat natuurlijk met het Hazes-verhaal weer hetzelfde. Probeer je toch een beetje zoals Hazes te zingen. Hoewel dat niet meevalt. Maar... dus ik was niet zo op de hoogte van wie ik zelf eigenlijk was op dat vlak. Dus ik ging dan toch maar proberen van... ga ik een liedje schrijven en dan ga ik het proberen op mijn eigen manier te doen. Maar ik ben inmiddels op een punt dat ik denk... het maakt mij dat eigenlijk allemaal uit wie ik zelf ben. Ik ga gewoon zingen, ja. En dus je hebt jezelf dan gevonden? Nou, dat weet ik niet. Of ik heb losgelaten de wens mezelf te willen vinden. Want het is ook maar allemaal heel relatief. Wat maakt het uit? Wat doet het ertoe wie ik ben op dat vlak? Dat is alleen voor mij interessant. Als je muziek goed is inderdaad. En mensen die vinden het fantastisch. Ja, goed bedoel ik dan als mensen het omarmen of in ieder geval er iets aan hebben, hè, dan blijft het dan uit. Maar kunnen wij nog meer muziek van jou gaan verwachten de komende Zeker. Jaren? Ja, ja. Ja? Ja, nee, echt. Het is bij mij. Het komt bij mij echt. Ik heb het best wel druk. Dus dat is iets wat ik heel graag doe. Ik schrijf dan teksten en. Ik had een keer een deal met een publisher. Dan kreeg ik writing sessions. En dan ging ik met best wel grote namen ging ik dan zitten. En dan, die gingen dan muziek voor mij maken. En vaak was er ook een tekstschrijver bij. Maar dat kwam wel snel achter dat ik dat dan toch beter zelf doe. Of ja, zo, omdat dan voel je het misschien ook ja, iets meer. Ja, dat is toch makkelijker zingen. En, maar eigenlijk kwam ik achter dat helemaal niet mijn weg is. Dus... Ik heb nu gewoon met jongens waar ik ook mee live optreed. Clemens Blacchiere is een hele goede gitarist. Die speelt bij O'Jean. En schitterende bij naam ook trouwens. Ja, Clemens Blacchiere is vast een huugenoot. Denk je niet? Oh, dat zijn Franse namen, dat zijn vaak. Ja, mooi. Anyway, kom ook talentvol dus. Laten we zo nog even verder praten over jouw muziek. Want laten we gaan naar de laatste plaat van dit uur. En dat is een plaat van jou. Ja. Wat maakt het nou uit? Ja. Ja. Moeten we nog ergens op letten? Nou, de tekst is geschreven door Roosmarijn Luiten. Die is een hele talentvolle actrice. En ze schrijft ook... Ik heb gevraagd om tekst te schrijven voor het liedje. Dit gaat over... geschreven in opdracht van Wereld Natuurfonds. Mm-hmm. En de muziek heb ik samen met Clemens bedacht. En dat klinkt ongeveer zo. Schandalig, die giftige gassen. Ja, jeetje. Ja, nee, echt heel erg stom, die bespoten gewassen. Maar weet je, ik ga nou net even lekker. Ik heb geen zin in gemekken. Ik scheid mijn afval, dus ik leef er zelf bewust. Wat maakt dat nou uit? Mij gewoon nu lekker leven. Gewoon lekker leven. Wat maakt het nou uit? Laat ik doe, ik ben hier maar even. Echt maar heel even. Het doet er niet toe. Ach, ja, zo zielig. Ja, toen met die neushoorn. Die laatste. Ja, en die zeespiegelstijging, afschuwelijk die bedreiging. Van al die dieren en dat regenwoud en zo. Wat maakt het nou uit? Laat mij gewoon nu lekker leven. Gewoon lekker leven. Wat maakt het nou uit? Laat ik doe, ik ben hier maar even. Echt maar in één. Voordat het mis is, ben ik hier wel klaar. Geef mij wat lucht, ik doe met mijn vlucht. Laat me mijn gang nou gaan. Hoe steek je fijn een houtkacheltje aan? De hagelt toch, en nu kan het nog. Wat maakt het nou uit, als of ik het tij nog kan keren? Gaat gewoon goed. Zo, geen zorgen, de tijd zal het leren. De tijd zal het leren. Wat maakt het mij nou uit? Wat heeft het met mij te maken? Het zijn niet mijn zaken. Ja, ik weet wat blijft. Met dat iemand dat in mijn nek. Hij heeft nog wat geduld. Is toch niet mijn schuld? Het helpt dan, is zoveel groter dan ik aan kan zitten. Op mijn huid, die mijn tijd wel uit, mijn tijd wel uit. Het muzikale talent. Vanuit de Stad Schouwburg hier in Utrecht ben ik vannacht samen met zanger, acteur Martijn Fischer. Ik zeg het dan gewoon één keer even. Het gaat goed. Ja, ja. We hoorden net jouw schitterende nummer. Wat maakt het nou uit? Luister je nu naar dit gesprek aan de andere kant van de radio en heb je een vraag voor Martijn of wil jij jouw ervaringen delen met betrekking tot talent? Stuur dan een berichtje in de NPO Radio 1 app en dan zorg ik dat die vraag bij Martijn terechtkomt. Eerst even zo'n vraag die dus van de app binnenkomt van Arjen. Hij stuurt: maar wat vindt hij nou van andere acteurs die echt levende personages moesten naspelen? En wie is dan de beste volgens hem? Dus ik denk dat we dan in de categorie dus ook Elvis en dergelijke zitten. Ja, moeilijk. Ik heb die film gezien over van Queen. Bohemian Rhapsody. Nou, dat vond ik onvoorstelbaar goed. Bizar. Dat vond ik echt fantastisch. Je ziet dat hij het niet is, maar je ziet toch, je voelt één op één dat hij het wel is. Dat is volgens mij het geheim. Dat als je dat voelbaar kan krijgen, ja, ik vond het een geweldige film te zien. Dus daar heb ik echt heel veel bewondering voor. Maar bijvoorbeeld ook, we hebben hier, best een slechte naam, maar Toon, die musical die is gespeeld door, jongens, help. Iemand? Nee, kan iemand ik niet op zijn naam komen, het erg van Showponies. Showponies. Alex Klaassen. Ah, bedankt. Kijk, ja, precies. Nou, dat is het nut van een publiek. Ja, geweldig. Nou, Alex Klaassen kan het bijvoorbeeld ook heel goed. Die heeft Toon gespeeld en dat was ook fantastisch. En let je dan ook nog, want bij bijvoorbeeld Bohemian Rhapsody zie je Freddie Mercury, Rami Malek dan spelen als Freddie Mercury. En dan treedt hij ook op Wembley. En dan is dat naast elkaar gezet op een gegeven moment. En het is echt één op één. Ja, dat is een choreografie gewoon. Dat is echt, ik had in die zin veel meer vrijheid. Ja. Dus ik had een soort letterbak aan maniertjes die heel erg hazes typeren. En daar kon ik me gewoon van bedienen. Maar deze man heeft echt, als een soort balletdanser heeft hij dit, als een soort hele strenge choreografie. Ja, hele mooie dat vind ik echt fantastisch. Dat is echt zo knap wat die gast heeft gedaan. En dus jij hebt drie zoons. Ja. Zie je wat van je eigen talent nu in en terug? Je vrouw? Ja, ik bijvoorbeeld heb een zoontje van 4, maar ik heb er ook alleen van 19. Of hij is 20 geworden gisteren. 20. Gefeliciteerd. Dankjewel. En eentje van bijna 17. En ik zie in alle drie wel iets van mezelf terug. Maar die van 20 die gaat nu bijvoorbeeld een oriëntatiecursus doen bij de trap. Dat is een soort toneelschool. En dat zie ik hem eigenlijk heel erg doen. Die is best wel zoekende. Die heeft de sportopleiding gedaan. En daar is hij net uitgeklapt. Dus ik maak me ook wel licht zorgen. Maar het is ook wel, je voelt ook wel dat het er wel in zit bij hem. Dus ik denk van die komt er wel. Dat is niet een heel makkelijk. Zit er dan ook druk bij hem op, denk je, of niet? Ja, ik denk het wel. Kijk, hij ziet bijvoorbeeld, hij heeft heel veel gezien van wat ik heb gedaan, ook jeugdtheater en zo. Dus hij is altijd heel erg betrokken geweest bij wat ik heb gedaan. En daar heeft hij zich altijd heel erg prettig bij gevoeld. Maar ik wijs hem ook altijd heel erg op de niet-romantische kant van het vak. Dat het namelijk ook heel pittig en pijnlijk en ingewikkeld kan zijn. Ja, bloed, zweet en tranen kan zijn. En dat er ook veel onzekerheid bij komt kijken. En dat we het net al over hadden. Maar ook gewoon om je in je bestaan te kunnen voorzien. Het is best allemaal niet zo heel erg voor de hand liggend dat meteen allemaal maar lukt. Dus ja, dat is eigenlijk, doe ik precies wat mijn eigen vader ook bij mij deed. En dat is zo stom vervelend. Want ja, waarom geef ik hem niet gewoon de ruimte om dat zelf uit te dokteren? Maar dat vind ik heel moeilijk. Ik zit jeuken er net je iets handen te veel. Dan ook af en toe, ja? Dat ja, maar ik zie ook wel dat het erin zit. Dus ja, waarom geef je hem niet gewoon de vrije teugel? En dat doe ik ook. Want hij neemt die vrije teugel gelukkig ook. Dat is ook heel goed. Hij moet mij afschudden. Ja, je eigen pad creëren. Ja, en dat doet hij goed gelukkig. Dus hij, als ik hem app of sms, moet je niet dit of moet je niet dat? Dan hoor ik soms 3 dagen niks en dan irriteer ik me kapot aan. Maar dan doet hij soms wel iets of soms niet. Maar het komt wel goed. En dan heb ik er nog een van 17, bijna. En die wordt installatietechnicus. Die wil inderdaad een beetje de verduurzamingshoek in. Heel mooi. De warmtepomp en de zonnepanelen. Ja. En daar deel ik een beetje. Hij rijdt de brommer en ik rijd Vervent Motor. En weet ik veel, daar hebben we het heel veel over. En dat is heel gezellig. En die heeft een soort van basisdegelijkheid die ik ook heb. Die laat zich niet zo snel, noemen ze dat heel netjes, de pis lauw maken. Ja, volgens mij wel. Mij maak je de pis niet lauw. Dat heeft hij heel erg. Als ik naar hem kijk, dan denk ik, dat kleeft een beetje aan hem. En daar heb ik er ook nog een van 4. En daar is natuurlijk, die ken ik pas 4 jaar. Maar daar zie ik wel, die lijkt heel erg. Ja, dat is waar. Ja, maar die heeft een soort handigheid met het. Die zingt al hele fonetisch, hele Engelse liedjes mee en zo. Dat heeft hij echt van zijn moeder. Die is namelijk echt een slimmerd. En die kan dat heel goed. Die is heel vormvast. En hij heeft best wel een soort van gevoel voor humor. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat hij ook wel zoiets zou gaan doen als wat ik doe. Maar ik denk eigenlijk dat hij nou bijvoorbeeld een heel makkelijk talent heeft. Dat hij heel veel kanten op zou kunnen. Ja, dat is natuurlijk een zegen, maar ook een ingewikkeld vraag. Ja, ik kan het zeggen. Want dat is een zegen, maar een vloek ook eigenlijk. Ja, want wat ga je dan kiezen? Ja. En gaan we jou nog ooit terugzien in de rol van Hazes? Niet in de rol van Hazes, denk ik. Nee. Ik vind het ontzettend leuk om die liedjes te zingen. En dat blijf ik ook graag doen. En dat ga ik ook echt gewoon doen. Ja, dus die concerten, die wel. Ja, ja. Want dat is gewoon, dat vind ik een geschenk. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch leuk. En, maar het spelen van Hazes, we hebben nog een reprise. Ik wou het heel mooi zeggen. Reprise. Mooi. Ja. Van Martijn Fischer. Ja, precies. We hebben een reprise gehad van die musical. Dat is 1,5 jaar geleden of zo. En dat deed eigenlijk niet meer wat hij toen deed. Toen was het echt een mega smashing hit. Ja. Maar dat was nu helemaal niet. Het was net na de corona. En ja, het was echt best ingewikkeld om de zalen vol te krijgen. Dus we snapten het niet zo goed. Maar het was gewoon het bleef een hele mooie musical. Ja, misschien moet er dan ook gewoon een strik om en zeggen eigenlijk dit was een mooi kunstwerk. Ja, precies. Maar zo, je moet het in een vitrinekast gaan zetten. Om daarnaar te kijken. Maar ik ga het niet meer spelen, want ik voel daar nu niet zo heel veel uitdaging meer. Ik kan me nog voorstellen dat er ooit een keer een vorm komt die ik me nog niet heb bedacht, maar 90% is het deurtje dicht. En ik vroeg me nog af, ik heb ooit een interview gezien van Daniel Craig, of Craig Daniel, een van de twee. Ik vind het allebei een beetje achternaam, voornaam, idee. Die speelt James Bond, 007. Ja. Ja. En die zegt dan in zijn interview, mijn grootste vrees was, ik ga ja zeggen tegen de rol van James Bond. En daarna zien ze me net zoals Harry Potter, alleen nog maar als James Bond. Ja. Had jij die angst ook een beetje? Dat is iets wat mensen heel veel tegen me gezegd hebben. En ik dacht, ja, ik kan me door die angst laten leiden, maar ik kan het ook niet doen. En ik heb bedacht, nou, ik ga gewoon dit ten volle beleven en ik ga ervan genieten. En dan zie ik het wel. En het heeft me zoveel gebracht dat ik ook dat mensen me daarvan kennen op straat, zeggen ze, hey, Hazes. En dat vind kleine ik ook jongen. Wel leuk. Ja, kleine jongen. Nee, daar moet je niet te moeilijk over doen. En ik word gelukkig ook nog gevraagd voor een heleboel andere dingen. De Passion bijvoorbeeld was heb ik gedaan. En dat was, toen dacht ik wel van, dit is goed voor mij om nu te doen, omdat het weer zoiets heel anders is. Ja. Ja. Hoewel ze allebei een moeilijke vader hadden, Hazes en Jezus. Ja, zeker. Allebei ook een moeilijke vader. Moeilijke jeugdgrap. Ja, van Jezus weet ik het eigenlijk niet, maar van Hazes weet ik het zeker. Tot slot, fantastisch dat je er was en er bent. Je hebt dus veel mooie rollen mogen vertolken. Geregeld op de planken, ook nog met Martijn Fischer zingt Hazes. Ja. Is er nog een doel, een droom voor in de toekomst? Misschien nog wel iemand die wil nadoen? Of, hè? Ja. Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Ik wil, het lijkt me leuk om een melige politieserie lijkt me leuk. Dat ze niet al te goede rechercheurs zijn. Ja, leuk. En wel in een duo. Een beetje grijpster aan de gier, maar dan echt nog slechter. Oh, heel leuk. Ja, zoiets. Dat zou wij heel goed samen kunnen, bijvoorbeeld. Ik doe mee, hoor. Ja, wij staan haaks op elkaar, dus dat is heel zeker. Leuk. Noem het duo Panotti. Ja. Ik heb nu het plan inderdaad om zelf nog liedjes te schrijven en uit te brengen. En met de motor naar de Noordkaap lijkt me leuk. En dan wil je niet, als ik het goed heb begrepen, langs auto's die ruitenvloeistof Nee, inderdaad, dat is echt. Jij hebt goed opgelet. Ja, als je achter een auto rijdt die zijn ruiten sproeit en je zit op de motor, dan voel je je zo dom. Dan krijg je al die sproei op je snuffert en op je vizier. Nou ja, en ik heb geen ruitenwissers op mijn klep. Dus dat is een slecht idee. Nee, jongens, doe dat niet. Duidelijk, we hebben het begrepen. Ja, okay. Tot zover het eerste uur van de nacht van Caro NCV met als hoofdgast zanger en acteur Martijn Fischer. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat je er was. Straks zijn we bij je terug met het tweede uur van deze Nacht van Talent. Tijdens dit uur neemt Leontien Lems ons mee door de stad Schouwburg. En zoekt verslaggever Tisa Smet grote hoogte op. En hebben het over de Comedy Talent Award. Met live muziek van Maya Shanti en Ike, de toetsenist. Dat allemaal straks na het nieuws van 3 uur. Blijf luisteren. Tot zo! Radio 1. 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Premier Rutte vliegt komende dag naar Israël voor een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu. Ook zal hij de Palestijnse president Abbas bezoeken. Hij blijft er 1 dag, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Rutte sprak afgelopen dag al telefonisch met Netanyahu over de Nederlandse vrouw die is omgekomen in de Gazastrook. Rutte herhaalde in dat gesprek dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen, maar wel binnen de grenzen van het humanitair oorlogsrecht. Vliegtuigen van de Israëlische luchtmacht hebben aan het begin van de nacht zeker 2 doelen gebombardeerd in Libanon. Volgens een legerwoordvoerder is dat gebeurd omdat Hezbollah van plan was om raketten af te vuren richting Israël. Hezbollah en Israël hebben elkaar de afgelopen tijd herhaaldelijk onder vuur genomen. Aan beide kanten van de grens zijn burgers geëvacueerd of gevlucht. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie kan een Israëlische grondoorlog in Gaza zeker 9 maanden duren. Dat zei hij tegen een Amerikaanse tv-zender. De minister voorziet een strijd die gekenmerkt wordt door veel zelfgemaakte bommen en booby traps. Hij houdt de periode van 9 maanden aan, omdat het in 2016 zo lang duurde om de Noord-Iraakse stad Mosul te heroveren op IS. Gisteren zei de Israëlische minister van Defensie dat de operatie 1 maand of 2 of 3 kan duren. Aan het eind is Hamas er dan niet meer, voegde hij eraan toe. Een man en een vrouw zijn afgelopen avond zwaar gewond geraakt door een steekpartij in het Brabantse Sprangkapelle. Rond middernacht is er een verdachte aangehouden. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het steekincident. Het weer. Vannacht blijft het droog en lange tijd ook vrij helder. Later vannacht ontstaat er mist. Het koelt af naar zo'n 6 graden. De komende dag is het veelal bewolkt bij zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De nacht van KRO en CRV. Week van talent. Met Benji Heerschop. Live vanuit de Stad Schouwburg in Utrecht. Vannacht zijn we live vanuit de Stad Schouwburg in Utrecht dus. De broeikas van Utrechts talent. En Leontien Lems, hoofdmarketing hier van de Stad Schouwburg, weet daar alles van. Zij geeft mij een tour de pand. In andere woorden, een wandeling langs talent. Leontien, fijn dat je er bent. Ik ben helemaal buiten adem door dit hele pand gereisd. Waar staan we? Nou, we staan hier op het podium van de grote zaal in de Stad Schouwburg. En zoals je kunt zien, moet het wel ongelooflijk spannend zijn om hier als speler te staan voor zoveel stoelen hier in de zaal. Ja, het is imponerend, deze zaal. Maar rode stoelen, in tegenstelling tot de blauwe stoelen waar we net zaten natuurlijk. Wat maakt deze zaal zo spectaculair? Nou, ik denk wat deze zaal zo spectaculair maakt is dat het eigenlijk een heel intieme zaal is. Het is een zaal die we kunnen switchen van amfi naar een vlakke zaal. En wat je kunt zien is, wij vinden toegankelijkheid heel belangrijk. En wat je kunt zien is dat er aan weerszijde dat er een deur zit. Waarbij als je minder valide bent en met een rolstoel komt, dat je net naast de mensen met wie je naar de voorstelling gaat kunt zitten. Dan halen we een stoel uit. Zonder dat je aan de zijkant zo erbij geschoven wordt. En dat maakt het wel echt bijzonder en inclusief. Ja, en toegankelijk dus. Deze zaal en de Stad Schouwburg is een rijksmonument van de grote architect Dudok. Is deze zaal nog in de originele staat zoals hij hem toen bedoeld had? Nee, grappig genoeg was hij bij oplevering helemaal wit geschilderd. Wat echt schitterend was. Maar je kunt je voorstellen, met theater, dat moet gewoon een zwarte doos zijn. Dus dat witte heeft het niet heel lang volgehouden. En we hadden daarboven een koninklijke loge. Mm-hmm. Die ook daadwerkelijk vaak door het Koningshuis gebruikt is. Maar dat is ook niet helemaal van deze tijd. Dus je kunt er wel zitten, en ook als je geen royal bent. Kijk, dat is mooi om te horen. Laten we rustig doorlopen, want we lopen zometeen richting de kleedkamers, als ik het goed zeg, hè? Ja. Oké, dus we lopen hier door langs de doeken. Hoe noem je dit ook weer? Coulissen, zeg ik dat goed, Leontien? Dit is eigenlijk onze trekkenwand. En hier hangt al het decor hangt hier eigenlijk aan. Mm-hmm. En per buis kan er wel zo'n 500 kilo aan decor aanhangen. 500 kilo? Dat is gigantisch. Wat hier gebeurt. En we komen hier eigenlijk meteen. Ja, laten we naar binnen lopen. Ja. Want dit is de kleedkamer waar we nu in komen. En dat is niet zoals je verwacht dat het eruit ziet. Het is gewoon een cel alsof je in een politiecel zit, hè? Jazeker. We hebben hier 19 stuks van deze kleedkamers. En niks champagne en blauwe M&M's. Want het is inderdaad gewoon kaal. Omdat ook de meeste spelers zelf hun spullen meenemen. En waar moeten we dan aan denken? Nou, stretchers om op te rusten. Vaak hele grote gezelschappen nemen hele flightcases met wasmachines mee. Ontzettend veel decorstukken, kleding, make-up. Alles komt hier voorbij. En hebben die artiesten dan ook nog rare rituelen die ze hier hebben in de kleedkamers? Of is dat achter gesloten deuren? Ja, dat blijft eigenlijk een goed bewaard geheim. Wij weten heel veel rituelen van heel veel spelers. Maar we vinden het ook heel belangrijk om in het achtergebied dat ook een beetje privé te houden. En je moet ergens, als je in zoveel spanning op dat toneel staat, ook ergens jezelf helemaal mogen zijn. Dus het blijft een goed bewaard geheim. Fair enough, dan laten we dat zo. Als we de kleedkamers hebben gehad, dan lopen we door. Want er is ook nog zoiets als een foyer. Dat is de plek waar mensen hun drankjes en dergelijke kunnen halen, hè? Jassen ophangen. Ja, dat is onze ontvangstruimte eigenlijk. En ook de plek waar je na de voorstelling nog even een lekker drankje kan drinken en na kunt praten over de voorstelling. En is dat dan ook direct jouw... Kijk, de deur gaat open. Is dat dan ook direct jouw favoriete plek in de stad Schouwburg? Ja, we hebben eigenlijk drie verschillende foyers. En we zijn nu in de... Ja, er is zoiets als een trap. ja, ik val er bijna af. En we zijn nu in de Dudok foyer. En dit is mijn favoriete plek van de Schouwburg. Omdat we ontzettend veel daglicht hebben. En als ik even een zakelijk telefoontje moet plegen... En overdag zijn die foyers eigenlijk bijna leeg... ga ik hier lekker zo met mijn rug tegen het raam zitten. Zonnetje op mijn rug. En dan ga ik hier telefoongesprekken voeren. Oh, wat heerlijk. Ja, ja. Want je kijkt hier ook mooi uit over het water. Ja, zeker. En die zo leuk om te vertellen, want... die bankjes zijn nog origineel. Net als de lampen van Coupier dat zijn. Die zijn komen uit Leerdam, zijn daar geblazen. En Dudok heeft het gebouw inderdaad ontworpen. Heeft de architectuur gedaan. Maar zijn vrouw, mevrouw Dudok... die heeft eigenlijk alle stoffering voor de Schouwburg destijds geregeld. En nu zit de originele stof er niet meer op. Maar, nee, maar het zag er wel zo uit ongeveer? Met een streepje. Ja, ja. Ja, dus, want die bankjes hier die zijn een beetje ja, rood zalmachtig, ja. Zegt dat ja, goed? Ja, oranje. Ja. Oké, we noemen dat oranje. Ja, duidelijk. heeft deze ruimte ook nog iets met talent te maken? Want het is natuurlijk de week van talent. Ja, nou ja, als je mij vraagt van waar denk je dan ook aan deze plek... en waar denk je aan talent? Wij doen als Stad Schouwburg ongelooflijk veel om talentontwikkeling te stimuleren. Mm-hmm. Dat doen we bijvoorbeeld door heel erg druk samen te werken... met een aantal mbo-opleidingen hier in Utrecht... Het Nimeto maakt bijvoorbeeld voor ons de randprogrammering... en de kerstversiering van onze wintervoorstelling. Met het Graafs Lyceum Utrecht hebben we een samenwerking... dat zij bij ons stage kunnen lopen om animaties vorm te geven. Daar zijn we zelf iets minder goed in, dus dan kunnen zij ons weer wat leren. En zij kunnen leren hoe het is om mee te werken op een markt- en communicatieafdeling... we bieden gratis bussen voor aan alle schoolkinderen die hier naar een voorstelling willen komen. Dat, en dat gaat dan over de kinderen in de gemeente Utrecht? In de gemeente Utrecht, ja. Omdat we, en dat wordt gefinancierd vanuit onze foundation. Omdat wij het heel erg belangrijk vinden om theater laagdrempelig beschikbaar te maken voor iedereen. Ook al kom je uit een gezin waarin dat niet vanzelfsprekend is. Mm-hmm. We hebben leerlingkoks rondlopen hier. Wij doen mee aan Jink. Die moet je even uitleggen. Ja, Jink is eigenlijk een organisatie waarbij heel veel grote bedrijven aangesloten zijn... om jongeren, vooral van het VMBO, wegwijs te maken op de arbeidsmarkt. En bijvoorbeeld, we hebben iemand van een jongere van Jink... en die mag hier de baas van morgen zijn. Dus die mag hier één dag de directeur zijn en verbetervoorstellen doen... En, ik zie ook dat het jou persoonlijk... jij begint te sprankelen als je praat over jongeren en talent. Waarom? Ja, nou, ik heb zelf lessen gegeven hier in Utrecht op een VMBO-school. Ik ben docent in Nederlands geweest. Mm-hmm. En wat ik heel erg zag, is dat kinderen die cognitief eigenlijk niet zo goed mee konden komen in de klas... ontzettend tot bloei kwamen op het moment dat wij een creatieve culturele activiteit ondernomen. En ik heb gewoon gemerkt dat het belangrijk is, juist voor die kinderen die niet opgroeien in een gezin waar de boekenkasten vol staan en waar je meegenomen wordt naar een museum, dat je ook kunt ontdekken dat je talent misschien ergens anders ligt. En het hoeft niet zo te zijn dat je dan ook uitvoerend artiest wordt. Maar je moet in ieder geval het gevoel hebben dat je ook dus in een schouwburg kunt werken. In de techniek, in de horeca. Er zit een hele wereld achter natuurlijk. Een hele wereld achter. En daar word je, als je niet opgevoed bent in een gezin waar je dat soort activiteit onderneemt, dan weet je niet dat dat bestaat. Laten we ook rustig doorlopen naar een andere expositie die hier is. Maar dus persoonlijk doet het jou veel. En de Stad Schouwburg Utrecht, die zet zich daar dus heel erg voor in. Is er ook nog iets waar mensen naartoe kunnen, mochten ze zich daar voor willen inzetten? Zoeken jullie daar vrijwilligers voor? Ja, we werken tot op heden eigenlijk nog niet met vrijwilligers. Maar het is zeker zo dat wij altijd op zoek zijn naar sociaal-maatschappelijke initiatieven. En we hebben bijvoorbeeld ook tijdens corona. We hebben onze eigen medewerkers, die veelal wel een kunstopleiding volgen of hebben gevolgd, ingezet bijvoorbeeld in het basisonderwijs, waar docenten heel erg overliepen. Vooral in coronatijd met het thuislesgeven. Ja, natuurlijk, ja. Hebben we ook ingezet om kinderen les te geven. Dus we proberen altijd actueel te zijn en in te zetten op talentontwikkeling, zeker. Ja. Dankjewel. En we zijn hier. Hi, Benji. Goedenacht, morgen. Goedemorgen. Hoi. Ja, wij zijn hier bij de expositie van Gerald Vreden. Dit is jouw expositie, hè? Ja, vanuit First Noble, ons kunstenaarscollectief. Ja. En jouw expositie heet Shared History of the World. En ik zie doeken met heel veel kleur. Yes. Eigenlijk glazen platen. Hoe moet ik het beschrijven? Nou, ik denk dat je het zo zou kunnen beschrijven. Het zijn doeken. Normaal gesproken doen we eigenlijk 3D-werk. En we zijn gevraagd om expositie te verzorgen. Dus we hebben in een hele korte tijd hebben wij van ons 3D-werk hebben we het op doeken. Waar we straks naartoe gaan, zijn grote doeken op de wand bevestigd. Hier hebben we het op glazen platen staan. Om de mensen toch een beeld te geven van het universum wat we hebben gecreëerd. En wat is dan jouw favoriete werk als ik zo hier kijk? Want het zijn echt schitterende afbeeldingen met veel gekleurde mensen ook, als ik het zo mag zeggen. En een beetje universeel, hè? Planetair. Ik zie allemaal planeten en dergelijke. Het gaat over de geschiedenis van het wereld en het ontstaan van de kosmos. En dat is sowieso universeel. Ik bedoel, wij wonen allemaal op dezelfde planeet. Alleen vanuit ons project, Shared History of the World, hebben wij de ontstaan van de kosmos en de geschiedenis van de wereld vanuit afrofuturistisch perspectief omschreven. Afrofuturistisch perspectief, dat moet je even uitleggen. Het verleden, heden en toekomst is niet lineair in onze kosmologie. Alles is nu. Futurisme heeft te maken met een kijk naar de toekomst. Terwijl je in het heden zit met een blik naar het verleden toe. Het is een kosmologie wat eigenlijk duidt waar de mensen in de wereld vandaan komen en wat de rol is van de planeet. Het is gebaseerd op het boek wat ik heb geschreven. Mm-hmm. Het heet His Story of the World. Mijn verhaal van de wereld. L'histoire du monde, dus de geschiedenis van de wereld. En, het klinkt ook poëtisch als je het zo zegt. Ik ben ook heel poëtisch. Maar het is een nieuwe mythologie. Het is een nieuwe mythologie. Vanuit Afrikaans en Caribisch perspectief, legendes, mythes en sages, is er een verhaal ontwikkeld. Het wordt een serie van minimaal 4-5 boeken. En deel 1, deze expositie is gebaseerd op deel 1 van het boek. Ja. Wat we hier in de Stad Schouwburg Utrecht mogen exposeren. Dus daar zijn we heel blij om. En ze zouden kunnen lopen naar een van deze afbeeldingen. Want deze die pakt mijn oog. Dat is een zwarte vrouw in het heelal, als ik het zo mag uitleggen. Die heeft de wereld vast met, ik denk, Afrika opgelicht, als ik het zo zeg. En het heet Ma Arida, the Cosmic Spirit of Mother Nature. Vertel, wat houdt dit in? Dit is de energetische belichaming van moeder natuur. Vanuit de mythologie is de planeet aarde een spirituele entiteit. Waar we allemaal op wonen, waar we allemaal voeding van krijgen. Zonder de planeet zijn we er niet. En wij zien de planeet niet op zichzelf staand. Het is onderdeel van het universum van honderdduizenden sterren en planeten, waarin ieder allemaal een eigen rol en plek heeft. Veel mensen zijn vergeten waar ze vandaan komen. En wij willen weer dat mensen zich herinneren dat wij onderdeel zijn van een gemeenschappelijke familie in de kosmos. Dus moeder natuur is de planeet die wij eren met het beeld eigenlijk. En die omarmt de aarde. Ja, precies. Dat is schitterend. ik krijg een beetje het idee alsof het af en toe superheldachtig is. Marvel, als ik het zo mag noemen. Het is zo mooi. Zo zou je het wel kunnen zien. Ik denk dat dit een... het is sowieso voor het eerst in Nederland dat er een afrofuturistische expositie wordt georganiseerd vanuit Nederlandse bomen, vanuit een eigen kunstenaarscollectief. En wat wij hebben gedaan is, we hebben die blockbuster epische filmgevoel gecombineerd met gaming, omdat wij van First Noble daarvan houden. En wij hebben een superhelden mythologie gecreëerd, waarbij drie Afro-Caribische helden centraal staan. En dat ben ik zelf, mijn broer en mijn zus. En de familie speelt ook een rol hierin. Zeker weten. Dat maakt het ook zo uniek. Het is wereldgeschiedenis verwoven met autobiografische verhalen. Dus het zal herkenbaar zijn voor veel mensen. En ook weten dat het gewoon... We willen dat superheldengevoel bij mensen van kleur ook gaan opwekken. Dat ze niet side stories zijn of maar bijverhalen. Hoofdpersonages, net zoals Black Panther bijvoorbeeld, die film. Dat is een heel goed voorbeeld, ja. Goed voorbeeld. Terwijl we moeten ook langzaam terug weer naar de Blauwe Zaal. Maar ik wil toch nog even vragen, want jij staat hier dus in de stad Schouwburg. Ja. Hoe belangrijk is dat nou voor jou en andere talentvolle artiesten, kunstenaars, om hier te kunnen staan en je expositie te mogen tentoonstellen? Het is heel belangrijk. Niet zozeer voor mij als persoon. Ook wel voor mij als persoon. Tuurlijk. Maar het is groter dan dat. Ik denk dat er een lange gedeelte is in Nederland, in het Westen, is maar een klein gedeelte van de geschiedenis belicht. En vaak ook vanuit een klein perspectief belicht. Wij claimen in onze space door samen te werken met Stad Schouwburg Utrecht om een ander narratief te laten zien. Om te laten zien dat geschiedenis niet eenzijdig is, maar dat het een universeel beeld is. En als er meer kans wordt gegeven aan andere verhalen, kunnen we zien dat we niet honderden Robin Hoods nodig hebben. En allemaal verhalen die al 10 keer zijn herkoud. Maar er zijn genoeg prachtige en mooie nieuwe verhalen die mensen weer nieuwe informatie kunnen geven. En die verteld mogen worden. Zeker weten. Ik moet je danken om dit te laten zien. En jouw expositie die is, als ik goed zeg, tot 15 december nog te aanschouwen, toch? Ja, zeker weten. Het is vrij toegankelijk in Stad Schouwburg Utrecht. Tot en met 15 december is die te zien. Mm-hmm. Hier kunnen mensen ook voor een actieprijs voor €20 kunnen ze het boek aanschaffen. Het boek is in Nederlands en Engels verkrijgbaar. Maar ik denk als mensen hier komen dat ze zichzelf zullen laten inspireren door de rijkdom van de geschiedenissen van de wereld. En als ze zich verder kunnen verdiepen, kunnen ze dat gewoon via het boek ook doen. En is er nog een website waar ze naartoe kunnen? Ja, dat is www.sharedhistoryoftheworld. En via Stad Schouwburg komen ze ook bij ons terecht. Dus we zien jullie graag komen. Ja, dankjewel. Ik geef je een hand. Dank. Dankjewel voor je. En echt schitterend. Schitterend. Het is zeker de moeite waard om even te bekijken. Want het is echt futuristisch. Heb je het vaker gezien zoals dit? Nee, nog nooit. Dat horen we heel vaak. Graag. Dankjewel. Ik zoek Leontien weer op. Dag Leontien, daar ben ik weer. Hey. We lopen de trapjes weer af. Want als eindpunt, ik volg jou. Ja, aan deze kant. En als ik het goed zeg, lopen we ook nog naast langs zo'n doek van History of the World. Ja, hè? Ja, werkelijk overal. Echt schitterend aangekleed. En terwijl we hier omhoog lopen, hè, ik zie hier ook allemaal dingetjes op de grond. Vogeltjes, boeken. Jullie kleden de stad Schouwburg ook elke keer aan de hand van een soort activiteit, thema. Ja, we hebben natuurlijk afgelopen week hebben we de herfstvakantie gehad. Dus dat betekent ontzettend veel jeugdvoorstellingen. 20% van al onze programmering zijn jeugdvoorstellingen. Zo. Ook daar zetten we graag op in. En we lopen nu inderdaad naar de Blauwe Zaal. En dat is eigenlijk dé plek waarop jong talent voor het eerst hun echte publiek kan ontmoeten. Mm-hmm. Met als doel eigenlijk om uiteindelijk door te groeien naar de grote zaal. Want dat is uiteindelijk wat de meeste spelers toch echt willen. Dat is toch op dat podium van die grote zaal gaan staan. En vaak zetten we ze dan eerst hier neer in de Blauwe Zaal. En het paradoxale vind ik dan altijd dat als artiesten eenmaal in de grote zaal zitten, dan zeggen ze, nou, ik vind het ook wel heel leuk, intiem en knus om in de kleine zaal te zitten. Ja, dat klopt. Ja. Ja, we zijn er bijna. Ik laat jou, als het kan, de deur open doen. Een massieve deur. Zijn we weer terug in de Blauwe Zaal. Maar we hebben ook daadwerkelijk dus wel wat artiesten, wat spelers die zijn doorgegroeid van de Blauwe naar de grote zaal. Zo hebben bijvoorbeeld Andries Toenroe, de slimste mens. Ja. Die heeft bijvoorbeeld eerst hier gestaan in de Blauwe Zaal. En daarna in de grote. Kiki Schippers bijvoorbeeld is er daar een van. En ze hebben nog heel veel anderen die het gelukt is om toch het grote publiek te bereiken. Te bereiken dan? Ja. En die komen uiteindelijk ooit hier weer terug, want dit vinden ze net te knus. Ja, ik denk het eigenlijk wel, ja. Dankjewel voor deze tour, Leontien. Ja, heel graag gedaan. Leontien Lens van de Stad Schouwburg. Ja, ik zou zeggen, geef er een klein applausje, jongens. We zijn weer in de Blauwe Zaal. En ik ren een beetje snel terug naar mijn plek. Want over talent gesproken, er is hier nog meer talent in de nacht van Caro en Cervé. En Maya Shanti, hi. Hi. Ik probeer in de tussentijd even mijn microfoon af te doen. Hoe gaat het? Gaat met jou? Nou, ik heb wel eens betere, ongemakkelijkere situaties gehad. Of minder ongemakkelijk, moet ik zeggen. Goedemorgen. Ja, alles is live. Zo. Hi. Daar zit ik. Jij bent hier samen met pianist. Ja. Ike van Bergen. Ja. Ook Ike. Hi, leuk. Hi, Ike. Hi, Ike. Jij bent een singer-songwriter. Ja, klopt. Straks gaan we dieper in op jouw muziekcarrière. Maar je doet op dit moment ook mee aan de popronde. Ja, klopt. Hoe is dat? Ja, heel erg tof. Ik ben echt heel erg blij dat ik mezelf heb aangemeld. Het is echt af en toe een avontuur. Want je komt soms echt op plekken waar je nooit bent geweest. Dus het is altijd wel een avontuurtje. En zijn er dan ook mensen die dan je al kennen? Of zijn het vooral mensen die je dan eigenlijk probeert te bereiken? Ja, niks daarvan. Dus ja, sommige mensen die zijn echt gewoon fan geworden van... dat ze dan hadden gezien dat ik daar ging spelen. Dat ze echt helemaal onderzoek hebben gedaan en echt naar mijn muziek hebben geluisterd. Dus dat is echt superleuk. Sommigen zijn ook meerdere keren gaan komen kijken. Mm-hmm. En sommigen die kenden mijn muziek al. Dus ja, dat is wel heel tof. Omdat je ziet dan wel op Spotify altijd staan van... oh ja, in deze steden heb je luisteraars. Maar je beseft het eigenlijk niet, doordat je daar ook heen gaat. Juist. Of zo. En je staat hier in de Blauwe Zaal van de Stad Schouwburg Utrecht. Ja. Als eerder hier in de Stad Schouwburg geweest? Nee, niet in deze zaal. Echt, het ziet er heel leuk uit. Ja? Ja, want je bent helemaal aangekleed en als helemaal netjes en chic. Ja. Je gaat deze nacht ook een paar nummers voor me spelen. Klopt. Superfijn. Waar ga je mee beginnen? Ze redt zich wel. Dit is een nieuw nummer van mij. Mm-hmm. En het gaat over een kind en een ouder. Ik dacht, vader-dochterbanden vond ik wel erg leuk. En dat gaat een beetje over het puberleven. Mooi. Take it away, zou ik zeggen. Ga je gang. Dankjewel. Stille straten. Ze loopt alleen. Is het wel veilig voor een meisje, want ze weet. Ik zei altijd, laat mijn hand niet los. Na een tijdje werd mijn hand koud door haar trots. Want ze is geen CWA meer en ze wordt een grote meid. Ik hoor grove woorden en de liefste raak ze kwijt. Ze vraagt om haar eigen sleutel, want de uren worden later. O, ze is nachten weg en wordt wakker met een kater. Nee, ik ben niet meer diegene die zei als eerste belt. Het is donker in haar kamer, maar ze zegt ze redt zich wel. Met mijn hand tegen het aan, als zij die nodig heeft. Ze weet, ik ben hier voor haar en altijd geweest. Ik hoorde lachen met een andere stem. Moet ik mij zorgen maken dat ik die niet ken? Zou hij de hart breken, want geloof me, het is een kogel afgeschoten. Heb er ook nog meegemaakt, dus ik hoor je, maar ik ben. Die zij als eerste belt. Het is donker in haar kamer, maar ze zegt ze redt zich wel. Met mijn hand tegen het aan, als zij die nodig heeft. Ze weet ik ben hier voor haar en altijd geweest. zei als eerste belt. Het is donker in haar kamer, maar ze zegt ze redt zich wel. Met mijn hand tegen de rang, als zij er hier nodig heeft. Ze weet ik ben hier voor haar en altijd geweest. Ze redt zich wel van Maya Shanti. Van KRO en CRV. Schitterend zeg. Ieder jaar vindt in Utrecht de Comedy Talent Award plaats. Een grote comedywedstrijd waar 140 jonge comedians aan meedoen. Deze maand zijn de voorrondes van start gegaan en die duren tot en met december. Ook vanavond is er in de Kar gaat door weer een voorronde met jong talent. Vorig jaar deed comedian Roos Vervelde mee aan deze wedstrijd en ze behaalde de finale in Tivoli-Vredenburg. Inmiddels treedt ze veel op als comedian. Ook is ze uitgeroepen tot talent van het comedyhuis hier in Utrecht. En Kees Nolet zocht haar op in een café waar ze haar eerste comedyavond organiseerde. Speciaal voor nieuw talent. Jesus. Oké, we zijn er weer. Ik ben stand-up comedian, of eigenlijk beginnend stand-up comedian. Ja. Ik ben nu sinds kort lid van de talentpool van het Comedyhuis. En dat is een comedyclub in Utrecht. Welkom, wat goed dat jullie er zijn. Welkom bij de eerste editie van de Comedy Comet. Dan mag even een applaus, toch? Ja. Superfan. Ja, de Comedy Comet is de one and only open mic van Eetcafé de Oerknal. Dit is de eerste editie en jullie zijn er gewoon bij. Ja, het is voor jou de eerste keer dat je een comedyavond organiseert. Vanwaar dit idee? Hier werd de afgelopen jaar een paar keer een comedy night georganiseerd, maar met professionele comedians. En daar mocht ik ook spelen, maar dan als beginner. En toen zei ik, het lijkt ons heel leuk om hier een open mic te starten. Dus ja, een podium waar eigenlijk weinig geld voor nodig is. Waar mensen gewoon hun grappen kunnen uittesten. En waar beginners kunnen staan. En ze waren hier echt super enthousiast. Met gewoon een soort stevig volkorenbrood. Ja, je bent gewoon zo licht als een veerpont. Nou, Utrecht heeft je veel gebracht. Is Utrecht ook een beetje een comedystad? Ja, zeker. Ik denk echt, als mensen denken aan theater, denken ze vaak snel aan Amsterdam, want daar heb je Carré en je hebt van alles nog wat. Maar in Utrecht zitten sowieso al twee comedyclubs. Waar ook echt heel veel wordt georganiseerd en heel veel open mics zijn. Je hebt dus de Utrecht International Comedy Festival elk najaar. Dan komen ook alle comedians uit Nederland, maar ook internationale comedians komen naar Tivoli en dan worden daar allemaal shows gedaan. Ik denk dat veel mensen dat niet eens weten, maar er is echt heel veel comedy te zien en te bekijken in Utrecht. Voor jou is het dan ook best wel bijzonder geweest, omdat je daar natuurlijk ook in de finale hebt gestaan van die Comedy Award. Ja, zeker. Ja, Utrecht is in die zin echt een plek in mijn hart, in mijn comedy hart wat dat betreft. Ja, nieuw materiaal, dus ik ga even een bruggetje maken. Ik ben single. Devin, jij hebt als een van de zeven comedians het podium betreden deze avond. Is er nou een beetje concurrentie in de comedy scene? Nou, het is wel competitief, ja. Dus, en je merkt ook wel dat er soms een sneer is of iets dergelijks. Dat is er wel. Maar ik denk ook wel, het zijn natuurlijk heel veel mensen die hetzelfde doel hebben. Maar er zijn weinig plekken. Dus ik denk dat daarin zit de competitie. Maar als mensen eenmaal samen op een plek staan, dus bijvoorbeeld zoals vanavond, dan is iedereen heel aardig tegen elkaar. En eigenlijk iedereen ook heel respectvol en vriendelijk. En probeert iedereen elkaar ook wel te helpen. Ja. En zeker dit soort gezellige avonden als dit, met allemaal bekenden van elkaar, dan is dat heel erg leuk. Ja. En heb jij net als Roos ook vaak in Utrecht opgetreden? Ik heb wel eens in Utrecht opgetreden. Ja. Ja. Ja, okay. En ik weet dat ze altijd voor optreden zo die u doen en dan heel hard u roepen. Oh, ja. En ik vond dat doodeng. Oh ja? Ja. Is dat echt een ding? Ja, dat is echt een ding. Ja. Ik was ook een keer bij een concert. Het was van een Amerikaanse band en die traden op in Tivoli. En toen na één nummer begon de hele zaal u te roepen. Alleen die band die dacht dus dat ze werden geboet. Dus die werden echt gewoon boos. Totdat ze begrepen dat het dus een ding was van Utrecht. Maar ik vind dat ik vond het de eerste keer intimiderend toen ik het al meemaakte. Nog lekker even naar de bar te gaan, een biertje te bestellen, nog even na te kletsen, want het is ook jullie maandagavond, toch? I mean, fantastisch. Heel erg bedankt voor jullie komst en tot de volgende keer! Roos, hoe was het? Het was echt superleuk. Ik heb echt genoten. Ik vond het best wel spannend van tevoren, want je weet gewoon nooit hoe het gaat. Maar het was gewoon een hele warme zaal. Iedereen had er zin in. Het zat lekker vol. Het was lekker knus. Dus ik vind het zo leuk om ook vrienden van mij en mede-stand-uppers gewoon goed te zien gaan. Dan kan ik echt zo trots zijn op de rest. En ook mensen met wie ik al langer speel, dat je die echt ziet groeien. En ja, ik vind het gewoon een van de leukste dingen. Ja. Dus ook om dan zo'n open mic als dit te kunnen organiseren en die ruimte te kunnen bieden aan mensen, ja, ik vind dat echt heel leuk en heel belangrijk. Bij de gang. Je hoorde Kees Nolet, die langs ging bij comedian Roos Vervelde. Het muzikale talent. Ja, want van comedy-talent gaan we naar muzikaal talent. En Maya Shanti is zo'n muzikaal talent. Maya, fijn dat je er bent. Dank je wel. Uit Utrecht. Ja, nou ja, ik woon niet in Utrecht. Maar ik heb hier wel zeker gestudeerd. En ben ook heel erg verliefd geworden op deze stad. Dan hoor je bij de Utrecht, yes. Utrecht Club. Hoe begon het maken met muziek voor jou? Laten we daar eens beginnen. Ja, het begon eigenlijk al heel erg jong. Ik wist eigenlijk al vanaf kleins af aan dat ik muziek wilde maken. Ik denk ook omdat ik uit een muzikale familie kom. En nou ja, als mijn vader muziek ging maken, dan mocht ik altijd op het podium mee. En toen ben ik eigenlijk vanaf mijn zevende ben ik begonnen met een salsa band. Okay. Ik was ook de allerjongste. En toen begon ik met Zuid-Amerikaanse liedjes te zingen. Dat was mijn eerste keer dat ik op het podium stond, zeg maar. En had je toen ook direct een voorbeeld of iemand in gedachten van je dacht, oh? Ja, eigenlijk mijn vader. Ja? Ja, ik zei altijd tegen mijn vader van, als ik later groot wil word, dan wil ik ballerina en muzikant worden zoals jij. Nou, hij is geen ballerina, maar ik ook niet. Oké, okay, fair enough. Nu, veel muziek voor jou is in het Nederlands. Ja. Waarom kies je voor de Nederlandse taal? Want ook veel artiesten doen Engels. Of ja, klopt. Nou, ik was eigenlijk begonnen met Engels. En ik vond Nederlandse muziek vroeger eigenlijk niet zo tof. Het was niet echt mijn smaak, maar ik vind wel dat het echt flink beter is geworden. En ik had een keer een Nederlandse artiest ontmoet. En toen hadden we contact en toen zei ik van, nou, het lijkt me eigenlijk wel leuk om met jou ook een nummer te maken. Ik heb nooit eerder in het Nederlands gezongen, dus laten we het maar eens een keer proberen. En toen hebben we dat gedaan en toen is het nummer ook uitgekomen. Mm-hmm. En toen was ik eigenlijk best wel blij. Want daarvoor kon ik Nederlandse muziek echt afkraken. Echt, ik schaam me ook als ik terugdenk over aan hoe mezelf. Je toen dacht over, ja, Nederlandse muziek. Echt, ja, zo, ja, weet niet. Dan denk ik echt, waarom was ik zo? Maar ik denk dat iedereen dat wel over zichzelf af en toe denkt. Maar ik ben eigenlijk heel erg verliefd geworden op onze taal. Ik denk dat het heel mooi is in Nederlandse muziek dat je ja, je gevoel kwijt kan. En in Engelse muziek kon ik me vaak ook over stoppen. Want nu moet je open en bloot op papier, klopt, neerzetten wat je denkt. Is dat, ja, dan de gedachte erachter? Ja. En wat waren de reacties toen je Nederlands begon te zingen? Ja, heel positief. Sommige mensen waren ook best wel verrast, omdat ik echt vroeger, ja, gewoon Engelse bluesy rock muziek, okay, deed. En dat is nu wel echt een beetje alternatieve pop geworden. Ja. Denk ik. Ja, ik weet niet of jij jezelf ook daar zou plaatsen. Maar ik plaats je een beetje in de categorie Mo, zeg maar. Oh, grappig. Nou, dat is wel geinig dat je dat zegt. Ze heeft bij mij in de klas gezeten. Nee, echt? Ja. Nou. Misschien dat we elkaar wel elkaar hebben geïnspireerd. Ja. Want zij zong ook eerst Engels. Ja, daarom. Ja, ja. Wel grappig. En het is ook een beetje de kunsten, ja, kunstelarij met woorden, zal ik maar zeggen. Ja, wat geinig. Ja. Wat wil je dat mensen, wat er met mensen gebeurt? Of waar mensen, ja, wat er met mensen gebeurt als ze luisteren naar je muziek? Dat ze een eigen verhaal creëren, denk ik. Maar dan misschien met mijn teksten. Wat ik belangrijk vind aan de muziek is dat het mensen raakt en dat zij naar een bepaald gevoel kunnen komen door muziek. Want ik denk dat mensen altijd naar muziek luisteren om hun gevoel, oh ja, echt als uitlaatklep. Muziek is dat gewoon. En ja. Daarom is ook niets voor niets muziektherapie. En daarom ook als je heel verdrietig bent, zet je verdrietige muziek op. En speel je niet bijvoorbeeld Happy van Pharrell Williams. Nee, hoe zeg ik nou? Ja. Pharrell Williams op een begrafenis bijvoorbeeld. Weet je wel, je hebt wel gewoon, ja, muziek, ja, nodig. Muziek is in film, is dat zo belangrijk. Zonder muziek in Wolf of Wall Street, ja, dan is het geen Wolf of Wall Street. Pulp Fiction zonder muziek is geen Pulp Fiction. Nee, en toevallig afgelopen week Killers of the Flower Moon gezien. De nieuwe film van Martin Scorsese. En die muziek is ook heel Die wil ik nog zien. Dat is een nieuwe film van jou, toch? Ja, die wil ik heel graag zien. Jij bent ook het voorprogramma geweest op de clubtour van zangeres Karsu. Ja, klopt. Zij verzorgt afgelopen maand nog een optreden tijdens het Gouden Televizier Gala. Dus groot, huge. Ja. Hoe was het dan om voor zo'n groot publiek te staan als dat Karsu heeft? Ja, echt heel magisch. Het was zo magisch, maar het was ook magisch omdat... Nou ja, dan krijg je toch van tevoren van elke zaal te horen... Ja, alvast met onze excuses. Er wordt nooit geluisterd naar support acts. En het was natuurlijk ook wel... Ene zaal was 1100, andere zaal was 1800. Maar we hebben echt elke zaal stilgekregen. En het hele optreden. En... Dat was gewoon heel magisch. Als je dan met z'n tweetjes daar staat. Ook met ja, samen met Ike. Als je dan met z'n tweetjes daar staat. Drie kwartier of nee, een half uur. Je nummers te spelen. Mensen zingen mee of mensen zijn doodstil. Dat is een droom. Heb je de film The Greatest Showman gezien? The Greatest... Nee. Nee, nou ja, jammer. Daar zit een scène in waarin een zangeres... die zingt daar voor het eerst dan een nummer op dat podium... En Never Enough, geloof ik. En je ziet haar en er een soort stilte ontstaat er. En je ziet allemaal naar je sterren om haar hoofd verschijnen als het ware. Echt een soort magisch gevoel, alsof ze even één is met het publiek. Heb jij dat dan ook? Ja, dat is ook het belangrijkste voor mij. Met een live optreden, dat ik één ben met het publiek. Dat vind ik heel belangrijk. En daarom voel ik me ook heel vaak niet zenuwachtig als ik op het podium ben. Omdat je voelt dat je samen bent. Mooi. Of zo. Ik heb al eens een keer mijn tekst vergeten. Dat je dan, ik had dan al bij zo'n optreden van Karsu dat je dan... Oké, dan was het echt zo'n hele grote zaal. En dan ben ik altijd vlak daarvoor gewoon heel erg zenuwachtig. En dan ben je op het podium en dan voel je je veilig. En als ik ook één keer een zin vergeet... en dan ging ik maar gewoon wat anders zingen. En dan hebben we dat heel smooth zo gedaan. Boeien, niemand heeft het door. Zolang je maar in de flow blijft. Wat zijn jouw dromen nog voor de toekomst? Ik bedoel, je bent nog jong, ik denk, hè? Dus... Ik denk mijn eigen clubtour. Zoals hoe we dat hebben gedaan met Karsu als support act. Mm-hmm. En dan dat als eigen solo tour. Dat is gewoon heel tof. Dat lijkt me echt ook heel magisch. Schitterend. Ja. Jij gaat nog een nummer voor ons spelen. Klopt. Ja, ik zeg het maar alsof het een soort van commando is. Maar dat is het helemaal niet. Ik ben heel enthousiast. Want het is een net uitgekomen nummer. Hè? Ja, hij is net uit. Juni? Ja, zo heet hij. Ja, vertel. Wat we... Ja. Ja, het is een persoonlijk lied. Het gaat over een stel wat uit elkaar is gegaan. En dat je die periode toen het nog heel mooi was, dat mis je. En dat was in de periode van juni. Mooi. Dan, ik zou zeggen, neem plaats. En dan, dan gaan we daarnaar luisteren. Maya Shanti met het nummer Juni. Kijken, we zwijgen, maar de stilte zegt genoeg waar we zijn. En ik zie je weglopen, gestom met hopen, want je kijkt niet meer achterom. Ik mis onze tijden, samen rijden, door straten die op schilderijen lijken. En dat zit me zo achterna, want je zegt dat je nu gaat. Maar ik zie aan alles in jou, dat je mij niet meer ziet staan. En als we terugkomden naar gisteren, dan was jij niet weggegaan. Ik mis de maand juni, de tijd die we hadden voor de ruzie. Je was hier, maar nu ben je een illusie. Oh, nu ben je een illusie. Toen je alles wilde delen, we zeiden lieve dingen die we meenden. Maar nu ben ik jouw illusie. Oh, breng me terug naar de maand juni. We keken over de daken, we zagen hoe de zon ons ogen kon beloven. Over de jaren kwamen met tranen, maar was er regen om te veroveren. Maar ik zie aan alles in jou, dat je mij niet meer ziet staan. En als we terugkomden naar gisteren, oh, had jij dat dan gedaan? Ik mis de maatje, de tijd die we hadden voor de ruzie. Je was hier, maar nu ben je een illusie. Oh, nu ben je een illusie. Toen je alles wilde delen, we zeiden lieve dingen die we meenden. Maar nu ben ik jouw illusie. Oh, breng me terug naar de maand juni. Maya Shanti met juni. Schitterend weer, zeg. Van Talent. De Week van Talent. Afgelopen week bruiste het van nieuw muzikaal talent hier in Utrecht. Tijdens het rondreizend muziekfestival Popronde speelden in bijna elke kroeg verschillende bands. Van experimentele hip-hop tot scheurende gitaren. Alle genres kwamen voorbij. Popronde is dé kans voor muzikanten om ervaringen op te doen. En misschien ook wel ontdekt te worden, dat kan zomaar. Een van die aanstormende talenten is Laura Shin, die samen met haar twee bandleden studeerde op de Herman Brood Academie. Echt Utrechts talent dus. Verslaggever Floor van der Loo volgde Laura tijdens deze popronde dag vol zenuwen. Hoi. Goedemiddag. Ik gebruik allemaal effecten live voor mijn stem en ook voor mijn gitaar. En dat ben ik nu eigenlijk aan het aansluiten en in stopcontact aan het doen en dat soort dingen. Ja. Wat voor effecten zijn dat dan? Autotune, die sowieso. Ik heb nog zo'n grote pedaal en daar zit dan galm op en allemaal andere dingen. Helemaal zelf. Dit is raar, dat het knippert. Dat is, oh jee. Dat is niet goed, denk ik. Nou, toch dan moet dat er dan even repeteren. Ik maak Nederlandstalige indie pop. Ik zeg het altijd een beetje, of ik leg het altijd een beetje uit, zeg maar. Als je aan de ene kant Suzanne en Freek hebt en dan helemaal aan de andere kant een beetje Eefje de Visser en Spinvis, dat het een beetje zo in het midden is. 1, 2, 1, 2. We zijn aangekomen op de plek waar Laura straks gaat spelen. Het is een heel sfeervol bierlokaal. We gaan nu opbouwen. We hebben net lekker eten gehad. En nu zijn we alle spullen van de auto naar binnen aan het dragen. Kijk, daar komt Koen. Het is een grote versterker. En Ramon is nu zijn kit aan het opbouwen. Want met Popron is echt zo'n ding dat je gewoon alles zelf mee moet. En dus hij is nu elke trommel uit de hoes aan het halen. Dan heb ik het toch iets makkelijker met alleen een gitaar. Zit, ja. En ben je al een beetje zenuwachtig? Nou, in het begin ging het nog wel. Maar nu met het opbouwen, ik weet niet of het echt zenuwachtig is, maar meer ook gewoon een beetje stress van dat het een beetje snel moet allemaal. Want ik bedoel, we hebben nu over een uur moeten spelen en er staat nu eigenlijk dan, ja, drumstel staat half, maar verder nog niks. En het is ook nog maar even een vraag of alle apparatuur dadelijk werkt. Dat gaan we zo zien. En anders dan moeten we het gewoon op een andere manier laten werken. Ja. Ook dat is popronde gewoon. Roei met de riemen die je hebt. Zeker, dat is echt popronde. Dat is echt een goede samenvatting. Er worden snel nog even wat nummers met een pen van de setlist geschrapt. En dan staat er inmiddels een hele opstelling en kan de band zo beginnen. Daar gaan we. Zijn jullie een beetje trots op je dochter als je haar zo vanavond hebt zien stralen? Ja, wat denk je? Een beetje, heel erg. Ja, ja. Zij was klaar met de middelbare school. En zij had bedacht van, nou ja, ik moet gaan studeren, want dat is de enige weg. Ik ga gewoon studeren, een studie, een wetenschappelijke studie doen. En toen dacht ik, ja, maar als iemand zo gepassioneerd is over muziek. Want ze deed op Barnes Lyceum, middelbare school, aan alle grandies mee. Hè, alle wedstrijden mee, alle muziekwedstrijden. Dacht ik, ja, van waarom zou je dan ook niet proberen om een muziekopleiding te doen voordat je wil gaan studeren. Dus toen heb ik haar gevraagd van, wil je dan geen auditie gaan doen voor de Herman Brood Academie of voor het conservatorium? En het grappige is dat ze zegt van, ik had dat nooit zelf bedacht dat het tot een van de mogelijkheden behoorde om dat te gaan doen. En eigenlijk is het zo begonnen en de Herman Brood heeft ze dus haar netwerk opgebouwd en is het verder gaan exploreren. Dus ja, als ze nu hier staat, dan zijn we natuurlijk super trots dat ze het zo ver heeft gebracht. Ja. Ik heb haar net echt heel erg zien stralen op het podium. Wat gaat er nu eigenlijk door jou heen? Ik ben heel blij, want het ging goed. En er waren echt veel mensen, wat ik niet per se had verwacht. Ja, ik zie echt een contrast met Laura van een paar uur eerder met opbouwen. Heel veel stress in het gezicht. En nu volledige ontspanning en alleen maar kan lachen eigenlijk. Ik weet ook niet of je dat had gezegd net met opbouwen, maar er ging echt nog van alles fout, want wat iets deed het gewoon niet. Maar dan is het nu dus extra fijn dat het goed is gegaan. En daar is popronde ook goed voor. Dat je gewoon dit soort dingen nu ervaart. En dat je dan denkt van oké, het komt wel goed. Of ja, je komt wel doorheen of zo. Je hoorde verslaggever Floor van der Loo op pad met nieuw muzikaal talent Laura Shin. Het muzikale talent. Ja, het nieuwe muzikaal talent. En muzikaal talent is eigenlijk een beetje waar deze hele nacht van talent ook van doorspekt is, als ik het zo mag noemen. Maya Shanti is dit uur het talent dat de muziek verzorgt. Maya, hi. Hi. Ja, elke keer verschillen we van afstand. De ene keer zit je hier aan tafel en nu achter de microfoon. Inderdaad. Ja, het laatste nummer dat je gaat spelen, dat is een primeur, als ik het goed heb begrepen. Klopt, ja. Vertel. Ja, dat is een nummer die nog niet uit is. En het heet Nu ik ouder ben. Het gaat over eigenlijk afscheid nemen van een generatie, maar ook weer met een mooie blik naar de toekomst kijken. En het gaat een beetje over een periode die ik heb meegemaakt, dat ik zag dat, ja, dat tijd verandert. Naarmate ik steeds zelf ook ouder word, zo oud ben ik niet. Maar hoe oud ben je? Ik ben 27. Oh joh. Maar ja, ik zag al op een gegeven moment van, nou ja, ik ben al een tijdje uit huis. Ik zie dat mijn ouders echt wel ouder worden. En ik heb afscheid moeten nemen van mijn oma. Ook heb ik mijn hondje moeten inslapen. En ja, dat vond ik allemaal zo negatief. En allemaal in één keer, weet je wel. Mm-hmm. En toen had ik een heel mooi gesprek met mijn moeder. En toen zei ze, ja, maar ik heb zoveel zin in de toekomst. Straks heb jij een familie, heb je kinderen. Toen dacht ik, oh ja, wow, dat is eigenlijk best wel bizar hoe dat werkt. Dat je afscheid neemt van mensen waarvan je houdt, maar dat er ook weer nieuwe mensen in je leven komen of zo. Je zit exact in die levensfase waarin alles een beetje verandert, hè? Het oude verdwijnt, het nieuwe. Ja, dat je ouders ouder worden. En dat is zo bizar eigenlijk hoe dat werkt. En dit nummer probeer je dat dan eigenlijk, die gevoelens daarin te verwerken, als ik het zo mag noemen. Wat zei je nog? In dit nummer probeer je die gevoelens daarin te verwerken, dan een soort van. Ja, denk het wel. Het lijkt negatief, maar het is eigenlijk een heel positief liedje. Oké, nou in dat geval, take it away. Nu ik ouder ben, Maya Shanti, ga je gang. Praten met jou komt het nu binnen. Het is voor het eerst dat ik het zie. Ik laat iets achter, ik zeg het zacht, ik vergeet het niet. Hoe de jaren langs ons razen en mijn ouders worden steeds ietsje zachter, ver in gedachten. En ik weet, ik heb nog zoveel vragen, zo nog duizend. Maar de tijd die draagt me. Nu ik ouder ben en zij grijzen, zie de toekomst naar ons kijken. Het is ver, maar grijmen, jij begrijpen. Zie het kind in mij verdwijnen, maar ik draag haar altijd bij me. En ik blijf nog steeds die kleine, al krijg ik straks misschien de mijne. Het begint pas bij het einde. Je vraagt of het gaat, ik zie je zorgen. Maar voor de rest is het oké. Ik kijk naar later in mijn verhalen, reisden mee. En in mijn dromen denk ik aan morgen. Dan zie ik jouw gezicht. Ik voel het hoe we groeien naar het licht. Ik heb nog zoveel vragen, zo nog duizend keer verdwalen. Maar de tijd die draagt me. Nu ik ouder ben en zij grijze, zie de toekomst naar ons kijken. Het is ver, maar voel dichtbij me. Jij begrijpt me, jij begrijpt me. Zie het kind in mij verdwijnen, maar ik draag haar altijd bij me. En ik blijf nog steeds die kleine, al krijg ik straks misschien de mijne. En ook als ik niet weet waar de wind ons brengt. En ook als ik bang ben en de weg niet ken. En we zijn er waar ik heen moet, weer dat ik nooit echt iets alleen doe. Wat als ik ouder ben? Nu ik ouder ben en zij grijze, zie de toekomst naar ons kijken. Het is ver, maar voel dichtbij me. Jij begrijpt me, jij begrijpt me. Zie het kind in mij verdwijnen, maar ik draag haar altijd bij me. En ik blijf nog steeds die kleine, al krijg ik straks misschien de mijne. Het begint pas bij het einde. Dankjewel, Maya Shanti en Ike van Bergen. Dank jongens. Is er nog een plek waar mensen jullie kunnen bewonderen binnenkort? Jazeker. Dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Maar dat staat allemaal op mijn Instagram-account Maya Shanti. En ook op de Popronde-site. Gaan we die volgen. Dank jullie wel voor jullie komst. Dank. Dankjewel. Ja, een muzikaal talent. Midden in het historisch Domkwartier staat de Domtoren hier in Utrecht. We kunnen hem zien vanuit de stad Schouwburg. Een uitzending over Utrecht is niet compleet zonder het te hebben over de hoogste kerktoren van Nederland. Verslaggever Tisa Smet staat samen met gids Jitte Roosendaal aan de voet van deze toren. Tisa, goeienacht. Goeienacht. Ja, we staan hier in een stille stad van Utrecht. Bij de deur van de toren samen met Jitte. Goeienacht. Hallo, goedemorgen. Zullen we naar binnen gaan? Ja, laten we dat gaan doen, ja. Ik open de deur van de Domtoren. Ja, daar gaan we. De lichten staan al aan, gelukkig. Ja, zeker. Ga je gang. Ja, dankjewel. Want voor de rest is de toren helemaal donker. Niet zoals de Eiffeltoren in Parijs. Nee, hij is niet aan de buitenkant verlicht nu. Maar dat heeft te maken met de restauratie. Hij staat in de stijgers. En volgend jaar augustus dan is die restauratie klaar. En dan komt er hele nieuwe verlichting om de toren ook 's avonds en 's nachts aan te lichten. Dus we kunnen hem nog beter zien? Zeker, ja, zeker, ja. En hoe vaak heb jij hier dan gestaan, zo vooraan de toren wachtend tot je naar boven mag? Nou, qua rondleidingen wel, ik denk wel een keer 6.000. De afgelopen 27 jaar. Erg veel rondleiding gegeven. Maar ja, ook heel vaak beklimmingen om iets te repareren of iets neer te zetten. Dus dat ik daar voor die deur stond, nou, dat zal misschien niet eens ver van de 10.000 afzitten. Maar het is een gok. Het is een gokje. Laten we eerst de eerste treden van de toren omhoog gaan. En eigenlijk is dit nog niet echt de toren, toch? Want we zijn een huisje naast de toren binnengegaan, of zeg ik dat verkeerd? Dat heb je goed gezien. Wij zijn binnengegaan. We zijn hier nog in het ontvangstgebouw van de Domtoren. En dat kwam gereed in januari 1929. En dat staat inderdaad naast de toren zelf. En als we nou nog een paar treden klimmen, dan zien wij hier voor ons de Bisschopstrap. En dat is eigenlijk de echte eerste. Dit is de eerste. Dit is nu de eerste. Nu zijn we in de Domtoren. En dan lopen wij door naar de Michaëlskapel. Ja. En dan gaat zo het licht aan. Dat gaat vanzelf liggen worden. Oh joh. Nee. Dat doet een collega. Ja, het is nu helemaal donker inderdaad. Ik zie een nooduitgangsbordje. Ja, dat is aan de overkant. Hè. Je moet in dit soort ruimtes altijd twee uitgangen hebben. Maar kijk, er komt licht. En dan zijn we in de Michaëlskapel op 11 meter hoogte. Ja, en een van de oudste ruimtes van de toren. Die was al klaar in 1328, dus reken maar uit. He, bijna 700 jaar oud. Zo. Ja. Dat heeft u niet meegemaakt nog? Ik heb veel meegemaakt, maar er zijn grenzen. Nou, dan gaan we verder. Ik weet niet zo goed waar we heen moeten. Wij moeten daar naar binnen. Of naar binnen, daar eigenlijk door de deur. En dan komen wij in het trappenhuis. En dan beginnen de hoeveel treden naar boven? Nou, we hebben de eerste 59 gehad van de 465. Dus we gaan hier verder met nummer 60. En veel mensen zien de toren en die weten veel dingen over de toren. Maar zijn er ook nog geheime dingen die je zelfs tijdens de stadsrondleiding niet vertelt over de toren? Nou ja, de eigenschap van geheime dingen is dat ze geheim zijn en dat je ze dus eigenlijk niet weet. Hè? Maar ik snap wel wat je bedoelt hoor. Bijzondere dingetjes, nou laat ik een geheim noemen. En heel veel mensen denken dat als het hard waait, dat de toren dan heen en weer gaat. Maar het is een goed bewaard geheim dat de toren helemaal stilstaat als het stormt. Ja, want ja, een stenen gebouw wat heen en weer gaat, dat is niet best. Dat zou uit elkaar vallen. En ik hoorde zo vaak van dat mensen beweerden, ja, hij gaat heen en weer. Ik ben een keer met een hele zware storm met een fles water in de spits gaan zitten. En dat water bleef volkomen stilstaan. Ook bij de hardste wind uithalen. Dus dat is misschien wel een goed geheim van de toren. Dat hij niet beweegt in de storm. Hij beweegt niet. En jij kan heel goed praten en lopen tegelijkertijd. Ja. Goede cardiotraining. Dit is uitstekende cardiotraining. Ja hoor, zeker. Doe dat gewoon maar een paar keer per dag. En je komt overal. Hè? Ik moet eventjes een hek openmaken. Een hekwerk gaat open. Het hoort bij een oud gebouw als dit, hè. Ronkende sleutels en sleutels. Wil je ook niet dat verkeerde mensen 's nachts hier gaan rondlopen? Ja, je weet het niet, hè. Je weet het niet. Er zijn zoveel geheimen in dit gebouw. Je weet het niet, je weet het niet. Zo, en de treden gaan verder. En zo dadelijk staan we natuurlijk helemaal bovenaan. Komen we nog langs een ruimte of een plekje van de dom dat jij het mooist vindt? Nou, we zijn al aardig op weg naar de klokkenzolder. En dat is dat is eigenlijk toch wel zeker voor bezoekers de meest fascinerende ruimte. En ook voor mij eigenlijk, want er hangen 7 klokken die daar al meer dan 500 jaar hangen. Dat is natuurlijk een ongelooflijk belangrijk en waardevol cultureel erfgoed. En het is vooral wat bij de bezoekers, dat als ze binnenkomen, dat ze gelijk staan van wauw, jeetje. Zo'n grote klok, 6000 kilo, waar je bijna tegenaan loopt. En dan hangen er daaromheen nog eens 13. En in totaal dus 7 van meer dan 500 jaar oud. Ja, nou, dan... We moeten wel één rondje. Ja, het is een klim. Ja, zeker. Nou, ik denk dat we zo dadelijk... Ik moet heel even pauzen. Ja. En dan zo dadelijk dan pakken we het verder op en dan staan we boven. Ja? Ja. Zullen we dat doen? Ik vind het goed hoor, zeker. Ja. Dan nemen we heel even pauze. En succes dan met de gaan krim, we door even wat uitzending. Ja, succes met de krim, Tisa. Ik ben benieuwd wat je straks ziet als je even naar beneden kijkt. Misschien wel het Vreeburg en Wekzee. Goed, we hoorden verslaggever Tisa Smet samen met gids Jitte Roosendaal. Tot zover het eerste uur van de Nacht van Talent van KRO NCRV. Dank voor de gasten van dit uur. Zangeres Maya Shanti samen met toetsenist Ike van Bergen. Interdisciplinair kunstenaar en schrijver Gerald Vreden, wiens expositie nog te aanschouwen is tot 15 december. En natuurlijk Leontien Lems van de Stadsschouwburg hier in Utrecht. NPO Radio 1. 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Premier Rutte vliegt komende dag naar Israël voor een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu. Ook zal hij de Palestijnse president Abbas bezoeken. Hij blijft er 1 dag, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Rutte sprak afgelopen dag ook al telefonisch met Netanyahu over de Nederlandse vrouw die is omgekomen in de Gazastrook. Rutte herhaalde in dat gesprek dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen, maar wel binnen de grenzen van het humanitair oorlogsrecht. Dinsdag krijgt Netanyahu opnieuw bezoek uit Europa, dan van de Franse president Macron. Vliegtuigen van de Israëlische luchtmacht hebben aan het begin van de nacht zeker 2 doelen gebombardeerd in Libanon. Volgens een legerwoordvoerder is dat gebeurd doordat Hezbollah van plan was om raketten af te vuren richting Israël. Hezbollah en Israël hebben elkaar de afgelopen tijd herhaaldelijk onder vuur genomen. Aan beide kanten van de grens zijn burgers geëvacueerd of gevlucht. De Argentijnse presidentsverkiezingen van gisteren leveren zeer waarschijnlijk nu nog geen winnaar op. Geen van de kandidaten kreeg genoeg stemmen om de verkiezingen meteen te winnen. Op 19 november wordt de beslissende stemronde gehouden. En dan gaat het tussen de 2 kandidaten die afgelopen dag de meeste stemmen kregen. Dat zijn de linkse Sergio Massa en de rechtse Javier Milei. De verkiezingen zijn de belangrijkste in jaren. Argentinië zit in een diepe economische crisis. Het belangrijkste thema tijdens de verkiezingen was dan ook de economie. Een man en een vrouw zijn afgelopen avond zwaar gewond geraakt door een steekpartij in het Brabantse Sprangkapelle. Rond middernacht is er een verdachte aangehouden. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het steekincident. Het weer. Vannacht blijft het droog en lange tijd ook vrij helder. Later ontstaat er mist. Het koelt af naar zo'n 6 graden. De komende dag is het veelal bewolkt bij zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De nacht van KRO en CRV. Week van Talent. Met Benji Heerschop. Live vanuit de Stad Schouwburg in Utrecht. Dit uur spreken we met Paralympische sporter die 2 zilveren medailles heeft gewonnen. We gaan het hebben over hoogbegaafde scholieren en bereiken we live de top van de dom. En dit laatste uur van de Nacht van Talent starten we met muzikaal talent uit Utrecht. Het muzikale talent. Ja. En vannacht hebben we hier dus nog een talentvolle live artiest. Bas Beenakkers met CK. Hi. Dankjewel, hi. Fijn dat je er bent. Goeienacht. Hi. Goeienacht. Je was net al eventjes alles aan het soundchecken. Het is dus Bas Beenakkers met CK. Je bent een singer-songwriter uit Utrecht. Ja. En als liedzanger van My Blue Van toerde je door heel Nederland. Nu ben je solo-artiest. En je allereerste album is net uit. Ja. Boudewijn de Groot. Nana Ojoa. Fan van je werk? Ja. Wat doet dat met je? Ja, dat is prachtig. Dat is wel een erkenning. Dus, ja, dat zijn ook niet de minste. Nee. Dus ik was al van plan om door te gaan, maar dat is dan een extra bevestiging. Ja, ja, dat snap ik wel. Muziek zit dus dan in je hart als je het toch doet vanuit een bepaalde passie. Hoe ben je ooit begonnen? Ik was als klein jongetje op de bank aan het springen op platen die mijn pa draaide vooral. Welke dus, waren dat? Rolling Stones, Leonard Cohen, Bob Dylan. Geen slechte collectie. Nee. Ja, de beste man heeft smaak. En dus daarmee begon denk ik de liefde voor muziek. En ik ben later gaan zingen en piano gaan spelen en gitaar. En toen merkte ik eigenlijk ook dat ik echt iets kwijt kon in het schrijven van nummers. En waren zij dan ook de mensen die betrokken waren aan de start van je carrière? Je vader? Ja, mijn ouders waren die gaven me alle ruimte om een soort cursus te doen in muzikale vorming. Dus dan kreeg je wat informatie over instrumenten en zo. En daarna kon ik een instrument kiezen om dan les in te krijgen. Dus die waren zeker stimulerend daarin. Van als je dat wil, dan kan dat. En daar ben ik heel dankbaar voor. En je bent een trotse Utrechter. Ja. Je woont hier al sinds je studententijd. Ja. Kunnen we dan zeggen dat Utrecht de stad is die de artiest Bas heeft gevormd? Jij kan sowieso alles zeggen. En ik proost daarop met jou. En, ja. Nee, deze stad heeft me veel gebracht. En ik ben wel vergroeid geraakt met Utrecht op een bepaalde manier. En blij toe, ja. Geeft het je ook muzikale inspiratie? Ik kan me voorstellen dat als je loopt door onder andere dit park, hier bij de stad Schouwburg of Giftpark of iets dergelijks, dat toch je creatieve proces aanzwemt. Zeker, zeker. Ja, het is een prachtig mooie stad. En dus daar, als je om je heen kijkt en ook qua mensen, is het. Je komt heel veel verschillende soorten mensen hier tegen. Dus het is altijd heel leuk om hier te zijn. Of muziek te spelen, of iets te schrijven, of gewoon andere dingen te doen. En absoluut. Doe je dat ook wel eens in een park? Ben je zo'n muzikant? Ook wel, ja. Ja, zeker. Ja. Nee, ik heb lang bij het Giftpark gewoond, dus dan ging ik daar heel vaak spelen. En dat doe ik nog steeds wel eens. Dus zeker. Ja, nu is het wat kouder aan het worden, maar als het weer toelaat, dan ben ik graag ergens buiten te vinden. Ja. Net hadden we Maya Shanti hier in de uitzending. En toen zei ik, joh, je muziek en de vibe doet me een beetje denken aan Mo. Hoe zou jij jouw muziek omschrijven? Ja, dat probeer ik zo min mogelijk te doen zelf. Ja, maar ik mocht alles vragen, dus... Ja, je mag ook alles vragen. Ja, ik vind, kijk, om te praten over wat je zelf maakt is een van de moeilijkste dingen. En ergens ook, ben ik de laatste persoon om daar iets van te vinden. Omdat ik al zo druk ben met het maken, zeg maar. Mm-hmm. maar ik denk wel dat met het soloalbum wat ik gemaakt heb, dat het nog meer persoonlijk is. Omdat er eigenlijk meer ruimte is voor mijn zang, voor mijn gitaar. Dus wat het dan ook maar is, wat mij typeert als muzikant, daar hoor je meer van nu, nog meer dan in bandformatie. Als het als er meer te horen is met drums en bas. Ja, dan zijn er meer instrumenten te horen. Ja. En nu is er meer ruimte. Dus dat is. Dan kun je nog meer horen en nog meer zien van de kern wat het liedje is. En we zitten nu in de blauwe zaal van de Stad Schouwburg hier in Utrecht. Midden in de nacht. Ja. Op een podium. We hebben wat publiek. Ik zal niet doen alsof het de grootste zaal of het grootste publiek is wat er hier ooit heeft gezeten. Maar toch wat publiek. Ja. Hoe voelt dat dan om zo in de nacht op te gaan treden zo? Ja, ik vind het een hele mooie zaal. Ik ben hier nooit geweest. Ik vind het sowieso een prachtig gebouw. Dus dat is dan toch ook een beetje een cadeautje dat je dat zo allemaal kan ontdekken. Zo'n intieme sfeer geeft het een beetje. Absoluut, ook, absoluut. En sowieso denk ik dat mijn muziek het ook goed doet in de nacht. Dus, zullen we dat dan gaan uittesten? Nou, dat is prima, laten we dat doen. Loop jij alvast naar je plek toe, want je begeleidt jezelf met gitaar. En je start met het spelen van het nummer Reason. Ja, ik zou zeggen, take it away. Bas Beenakkers. The colors my day, and got my head all confused. Like no one could you lit the fuse. And before I explode, I ask you, what made you walk out on me? I look across the open fields. I look around me, but no one's there. Beenhakkers. Dank, wat een gitaarspel zeg. Bas Beenhakkers hier met Reason bij deze speciale uitzending van De Nacht van Caro en CV. Week van Talent. Hoogbegaafde middelbare scholieren verdienen ook aandacht. Dat is de titel van het profielwerkstuk waarmee twee leerlingen van de Utrechtse school Uniek de profielwerkstukprijs van 2023 wonnen. Hun conclusie, er is nog veel ruimte voor verbetering in de begeleiding voor hoogbegaafde scholieren. Paul Stam en Kete Bekkering, winnaars van deze profielwerkstukprijs. Leuk dat jullie zijn, goeienacht. Hartstikke leuk dat wij hier mogen zitten in deze hele mooie zaal. Ja, schitterend hè? Ja, echt prachtig. Jongens, jullie hebben de profielwerkstukprijs gewonnen. Een hele eer lijkt me. Die prijs haal je niet zomaar. Hoeveel uur hebben jullie erin gestoken? Wil je het officiële antwoord of het schoolantwoord? Laten we beginnen met het officiële antwoord. Nou, zeker. Nou, of je moest er 80 uur aan besteden van de school. Mm-hmm. En het dubbele heb ik zeker wel gehaald. En Paul, absoluut. Ja. Honderden uren, zou ik zeggen. En, maar daar moet een bepaalde passie dan ook bij komen kijken, lijkt me, jongens. Ja, nou ja, het begint natuurlijk als schoolopdracht. Maar op een gegeven moment zit je er dan diep in. Je hebt alle literatuur gelezen, je hebt verhalen gehoord. En mensen zijn best wel open over echt serieuze zaken die best wel persoonlijk strekken. En dan wil je het ook goed doen. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment wordt het ook bijna een soort hobby. Dat je dan s'avonds gaat, nou, Weet je, pagina 88, dat kan nog wat beter. Of die boodschap kan wat concreter. Of wat zeggen we hier nou eigenlijk mee? En op een gegeven moment ja, ben je er ook trots op. En wil je dat het goed is. En dat vonden wij op een gegeven moment ook. Dat verdienden wij. Of dat moest ook gedaan worden voor de mensen die wij hadden benaderd voor ons project. Ja, en voor de groep natuurlijk. Ja. Want jullie zijn beide hoogbegaafd. Ja. Kate, jij bent een typisch voorbeeld van hoogbegaafdheid, of niet? Juist helemaal niet. Juist niet, vertel. Ik ben het tegenovergestelde. Hoogbegaafd is toch een soort van, als je mensen vraagt overal, is het van ja, de slimmerik, degene die 10 haalt, weet alles en kan alles. Mm-hmm. En nou ja, ik ben dan toch altijd juist het voorbeeld die dat tegenovergesteld is. Ik haal altijd prima 6 en als nou ja, meestal nog wel eens onvoldoende is. En ben dan zelfs dit jaar gezakt voor mijn 6 VWO. Dus nou ja, dat verwacht men dan allemaal niet. Maar hé, je bent toch al begaafd. Dat had je toch simpel en makkelijk moeten halen. Je hebt toch een 10 gehaald voor je profielwerkstuk. Hoe, waar ging het mis? En dan zit je daar van ja, maar dit is ook de andere kant van hoogbegaafdheid. Dat het niet altijd alleen maar perfect is. Want wat is die andere kant dan? De problematiek die er vaak bij komt. De verwachtingsdruk dat je altijd het goed moet doen en hoge cijfers moet halen. Maar ook het, ja, het emotionele vaak van wat is het eigenlijk? Want ja, je krijgt heel leuk een label als je nou ja, 10 bent soms. Maar daarna word je niet verteld wat je ermee kan. Of hoe je nou ja, ontwikkelt van jezelf. En het is altijd alleen maar academisch. Terwijl het zoveel meer is dan het academische onderdeel. Dus eigenlijk is hoogbegaafdheid niet één vorm die iedereen is. Wat is hoogbegaafdheid dan wel, Paul? Nou, het is makkelijk om dan te denken, nou, hoogbegaafdheid, dat is een soort Einstein. Maar we zien in de praktijk, het zijn heel veel leerlingen die heel snel zijn. Ze zijn heel erg goed van begrip. Maar dat leidt er vaak juist toe dat ze een beetje te snel gaan. En ze worden snel lui, ze vallen snel uit. En ze worden vooral ook heel erg onbegrepen door hun omgeving. Ze denken vaak op manieren die gewoon fundamenteel anders zijn dan hoe wij nou ja, het onderwijs en alle dingen daaromheen hebben ontworpen. Proberen de docenten dan jullie niet uit te dagen? Nou ja, vaak wordt dan, oh, nou ja, jij bent hoogbegaafd, je kan het best wel goed. Laten we jou dan even 3 extra vakken geven. Of je mag het wat sneller doen. En dat is vaak niet waar zo'n doelgroep dan op zit te wachten. Dit zijn juist leerlingen die op zoek zijn naar nou ja, toch iets extra's. Maar ook in de zin van, zij willen hun interesses verrijken. En zij willen ook groeien als persoon. En er is vaak ook veel te winnen op het sociaal-emotionele vlak. En wij merken nu dat daar ja, vrij weinig aandacht voor is en dat de nadruk toch ligt, nou ja, doe dan maar meer of doe maar dan beter of haal maar hogere cijfers. Terwijl dat juist leidt tot ja, echt ongeremde prestatiedruk, enorme stress en ook uitvallers vaak op latere stadia van de middelbare school of het hoger onderwijs. In plaats van dat extra, want vaak is het, oh, je hebt je werk af, want ja, het gaat heel makkelijk, want je snapt het al. Mm-hmm. En dan krijg je nog meer te doen. En dan is die druk er dat je ook je oude werk moet hebben, terwijl meestal is vaak anders ook prima. Er moet een docent zijn en vaak is dat bij een leerling als het meezit, nou ja, heb je een docent die wel het inziet en die dan snapt, oké, je hoeft niet het standaardwerk te doen, maar we geven je juist iets heel moeilijks, zodat je, nou ja, een keer je brein kan uitdagen en anders moet denken dan het standaard riedeltje. En ik kan me voorstellen, toen ik op de basisschool, middelbare school, et cetera zat, dat dan toch af en toe misschien de gedachte in je hoofd komt, als je niet hoogbegaafd bent, van oh, was ik ook maar hoogbegaafd. Maar het is dus niet alleen maar fun en games. Er zit ook een downside aan. Wat is die downside dan? Kan jij dat beschrijven, Kate? Nou, vooral merk ik bij het antwoorden uit de reacties van profielwerkstuk dat het nou ja, de druk is van buitenaf. En daardoor ga je dat nou ja, in jezelf zien van, maar ik ben niet goed genoeg. Het gaat niet goed. En dat kan soms leiden tot depressies, tot nou ja, ernstige problematiek, wat dan ook niet gezien wordt. Of het verbergen van je hoogbegaafdheid. Er zijn heel veel leerlingen die niet naar buiten brengen dat ze hoogbegaafd zijn, want dat zorgt toch alleen maar voor extra gezeik. Dus waarom? Nou, dan hoeft niemand het te weten en ik ga wel gewoon standaard mee met de rest. Terwijl er zoveel meer potentie in een leerling zit. Wat gewoon zonde is, nou ja, van het talent om het dan te verbergen. Is dat dan ook waar die depressie vandaan komt? Dat de verwachtingen zo hoog zijn? Ja, meestal wel. De verwachtingsdruk van docenten, maar soms ook van ouders. Omdat ze, ja, je krijgt het label, maar die weten soms ook niet wat het eigenlijk inhoudt. En dan wordt er maar vanuit gegaan dat je 10 moet halen, het allemaal goed moet doen. En als het dan niet lukt, ja, dan ga je toch bij jezelf afvragen, waar gaat het mis? Mm-hmm. En dan kan dat zo de verkeerde kant op gaan. En voor jullie profielwerkstuk hebben jullie dan onderzocht van hoeverre hoogbegaafde leerlingen worden ondersteund op scholen. Ja, wat kwam daaruit, Paul? Nou ja, het begon eigenlijk met dat wij zelf heel erg ontevreden waren met hoe het bij ons was gegaan. En dat we dachten, nou, zijn wij zo ontzettend kritisch en zo vervelend? Of leeft dat in de samenleving? Zijn wij zo puberaal? Ja, ja precies. En toen hebben we eigenlijk even rondgevraagd. Dacht, nou, laten we eens doen wat nog nooit eerder is gedaan. We gaan het gewoon vragen aan de leerlingen van Nederland. Wat krijgen jullie krijgen jullie überhaupt iets? En als je iets krijgt, wat vind je daar dan van? En dan ontstaat het beeld al snel. Nou ja, echt 50% gaan van, nou, ik krijg helemaal niks. Of ik weet helemaal niet waar ik heen kan. En dan nog van de andere helft die wel wat krijgt, geeft de goede helft weer aan. Nou, wat ik krijg past helemaal niet bij mij. Of ze snappen helemaal niet wat hoogbegaafdheid voor mij betekent. En het is altijd maar extra, of het is altijd maar Einstein en natuurkunde, terwijl ik gewoon op zoek ben naar mensen die mij begrijpen. En vrienden en een beetje een normaal puberaal leven, zullen we maar zeggen. Veel onbegrip hoor ik eigenlijk. Ja. Ik denk dat dat is ook de kern van onze campagne heel erg. Van waarom wij bijvoorbeeld ook hier heel graag zitten. Van het is heel makkelijk om te denken, nou, hoogbegaafdheid, easy peasy. Superleuk voor jou. Ja, vlieren fluiten door het leven. Ja. Nooit een uitdaging in het leven. Terwijl vaak, wij zien het tegenovergestelde, is heel erg waar. Het zijn leerlingen die uitvallen. Het zijn leerlingen die thuis zitten. Het zijn leerlingen die niet herkend worden. En nou ja, dat vertaalt zich in allerlei problemen op allerlei vlakken van het leven. En wij geloven dat er heel veel te winnen valt door die leerlingen aandacht te geven. En dat daar ook heel veel potentie te winnen valt. Want stel je voor dat je al deze knappe breinen gewoon tot hun maximale kan benutten. Wat creëer je dan inderdaad? Welke potentie maak je dan los? Want wij zitten hier vandaag ook met allemaal muzikaal talent, fantastische mensen. Maar ook dat kan hoogbegaafdheid zijn. En ook dat is een vorm van exceptioneel talent, exceptioneel vaardigheid. Maar ook daar geldt, ja. Vaak zie je dan steeds, oh ja, ja, ben je creatief of je schrijft, nou, dat is niet helemaal hoogbegaafdheid. Hè? Nee. Want je cijfers die zijn wel een beetje ondermatig. Of je bent wel blijven zitten dit jaar. En wat is er nou uiteindelijk gebeurd met jullie profielwerkstuk? Want nou, jullie winnen de prijs, heel fijn. Neem aan dat scholen direct denken, oké, hier moeten we wat mee. Is er iets gebeurd? Oh, zeker. Wij zijn begeleid door onze school door de hoogbegaafdheidscoördinator. Die was toen ook in opleiding. Mm-hmm. En die heeft nou ja, echt wel ingezien wat voor problematiek er was en hoe dat echt wel beter moest. Dus in ieder geval bij onze school hebben we het pakket overhandigd met, er gaat hier iets gebeuren. We hebben dit niet voor niks gedaan, dus kom op zeg, jullie moeten vanuit jullie kant ook bijdragen. Nou, dat is uiteindelijk echt goed gelukt. Vorige week gesprek gehad met de school nog als soort van adviesteam van, hey, dit hebben we nu, wat vinden jullie? Dus vooral het bij elkaar brengen van hoogbegaafden en ze lekker onderling laten sparren en hun ding laten doen. Wat hebben ze nodig? Waar is hun behoefte dat aan? Ze ook vooral zelf mogen meedenken over het pakket dat er op school moet komen. Mm-hmm. En daaraan laten zien dat we de vrijheid hebben om daar aan mee te denken. Dat ze ook, nou ja, gezien worden. Maar ook, we hebben het LinkedIn gezet en het heeft de media gehaald. En dat heeft zoveel mensen, hebben berichtjes gekregen met, hey, mogen we het ook lezen? Of wat tof, het ik ga. Een soort handboek ook, hè? Ja. Ja. Ja. Tot slot, hoe gaan jullie nu verder? Want wat gaan jullie nu doen? Jullie zijn hoogbegaafd, dus zit de universiteit te wachten? Keetje, vertel maar eens waar jij dit jaar bezig bent. Nou ja, niet zo typisch. Ik moet dus nog mijn school afmaken. Dus ik ben op het vast onderwijs verder gegaan voor toch het eigen stukje zelfstandigheid en autonomie. Mm-hmm. Om de vakken die ik niet gehaald heb lekker te veranderen en te herprofileren en mijn ding te doen. En dan volgend jaar de marine in is het plan. Heel cool. Dus totaal niks met academisch of, nou ja, wel academisch, maar het is niet school of onderwijs of, nee, nooit de behoefte gehad om die kant op te gaan. En jij, Paul, wat ga jij doen? Ja, ik ben dan toch wat meer stereotypisch. Ik zit nu in mijn eerste jaar van de University College aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En daar woon ik nu en ik ben daar gewoon met veel plezier onder andere sociale psychologie en economie aan het volgen. Tof. Ik hoop dat jullie het hoogbegaafde ei van jullie kwijt kunnen daar. Dank voor jullie komst en veel succes nog met jullie toekomst. Paul Stam en Kete Bekkering, winnaars van de KNAW Onderwijsprijs 2023. Dank jullie wel. Het muzikale talent. Ja, muzikaal talent. We gaan gewoon door met talent. En we hebben dus Bas Beenhakkers hier. Ja, Bas. Hi, fijn dat je er bent. Tuurlijk. Er komen hele mooie reacties binnen van mensen. Ze zeggen, tears in my eyes. Dat is mijn hoogst haalbare doel dus. Dat is waar je voor gaat. Ja, dat is de mooiste bijvangst die er bestaat. Ja. Kan je dat nog een keer proberen? Wat ga je spelen? Stork. Dus dit is het eerste nummer van mijn nieuwe plaat. Take it away, Bas. Flies me by. The deep is the sea, is the lobster dive. Effortless, suggesting wings as he glides. The deep is the seed that grows to be life. I believe that we're too small to see why it all goes on like it always says. We're only small, small potatoes, yeah. Schitterend, Bas Beenhakkers. Week van Talent. Talent staat centraal vannacht. Niet alleen muzikaal talent, maar ook sporttalent. Sommige mensen weten namelijk al van kinds af aan dat ze talent hebben. Maar talent kan ook later in het leven onverwachts ontstaan. Dat is de Utrechtse Annette Rozen overkomen. Annette is Paralympiër en heeft aan 2 Olympische Spelen meegedaan. Goedemorgen, Annette. Ja, goedemorgen, goeienacht. Ja, wat ja, is het? Maak er een goede nacht van dan. Dan blijft het nog een beetje in voor mijn intieme gevoel. Sferen. Ja. Ja. Als je het goed vindt, ga ik direct met de deur in huis vallen. Want ja. 15 jaar geleden gebeurde iets vreselijks. Op die leeftijd kwam je erachter dat je botkanker had. En ja, toen ik 15 was. Of ja, sorry, ja, toen ja, je 15 ja. was. Ja, wat gebeurde er toen? Ik had een tijd veel pijn. Zeg maar net onder mijn knie in mijn rechterbeen. Een beetje op het scheenbeen. Ja, op en af. En op een gegeven moment toch maar naar de huisarts. Lang verhaal kort. Naar de fysio. Dat hielp niet. Fysio stuurde terug naar de huisarts. En die zei röntgenfoto. En toen zagen ze het eigenlijk dat er iets niet goed was. En dan zit je voor je het weet in de medische molen. Ja, en dan je schiet je rot natuurlijk. Ja, het ging van, er zit een gezwel, ja, gezwel. En dat ging naar het woord kwaadaardig. En dat ging naar het woord tumor, zo in de loop van de dag. Eerst weer naar mijn eigen huisarts, toen bij een orthopeed, geloof ik. Mm-hmm. Dus dat, ja, het werd steeds heftiger, zeg maar. Ja, ja. Ja. En dan vervolgens dan, krijg je dan moet er een operatie plaatsvinden. Ja. Maar je hebt nog die middelbare school, je gaat studeren. Vertel, ja, hoe ging dit? Ja, op 5 november, ja, ik weet die data heel goed. Ook omdat het toevallig mijn broers verjaardag was. Oh. Ja, hoorden ja. we dat het niet goed was. Op 8 november, mijn vaders verjaardag, was het definitief. Want er was nog een heel klein kansje. Dus hoe gruwelijk wil je het hebben? Ja. En ja, dan krijg je eerst nog een biopt en een MRI en dingen. En daaruit bleek wat het voor cysts was. Ja, osteosarcoom, misschien voor kenners. Mm-hmm. En toen wisten ze van nou, daar hoort dit protocol bij. 3 keer een chemokuur, operatie, 3 keer chemo. Want die chemo maakt de tumor wel kleiner, maar niet de kern. Dus die kern moeten ze hoe dan ook met een operatie verwijderen. Dus na die eerste 3 kuren weer scans en dingen om te kijken hoe het dan zit. En afhankelijk daarvan ja, kunnen artsen besluiten ja, wat het beste is om te doen. En wist je toen ook al wat die operatie in ging houden? Nou, ze hadden wel al een keer geopperd van ja, het kan een beenamputatie worden. En die arts had toen op een gegeven moment een paar scanfoto's gezien. En die zei, nou, ik hoef niet de zenuwen en de bloedvaten meer in de kuit te raken. Dus dat is hoopvol. Dus ik had hoop. Ja. Ja, totdat hij alles had gezien en ik daarvoor naar het ziekenhuis kwam op de poli. En dat hij zei van ja, nou ja, hij begon hele technische verhalen waarom twee opties toch niet konden. Ja, om het in te leiden. Maar ja, dan voel je hem wel aankomen natuurlijk, dat het dat toch moest zijn. En om dit deel dan even af te ronden, hoe ben je ermee omgegaan uiteindelijk, toen je hoorde het moet? Ja, eerst moet je vreselijk huilen natuurlijk. En daarna ben je leeg. En die avond was er geloof ik carnaval of een of ander schoolfeest. Was op school en toen ben ik daar wel heen gegaan, niet verkleed. Maar gewoon even wat anders, even wat klasgenoten zien. Dat was ergens ook wel fijn. Weg van de misère even. Ja, ja, en je kan het niet echt ja, weg doen. Maar een beetje afleiding is wel fijn. Want de rest van het weekend, dat was een donderdag. De rest van het weekend ja, heb ik echt zo op mijn bed gezeten bijvoorbeeld. Of op de bank. En dan keek ik naar beneden. En ik zie nog de bordeauxrode All-Star-gympies die ik aan had. En dat ik dan moest voorstellen dat dat dan één kant weg was. Dat onderbeen. Ja, het is eigenlijk niet heel te doen. Nee. Kun je, ik bedoel, als jij het nu probeert, is het niet te doen. Nee, ja, nee. Ik kan me niet voorstellen. Nee. Dus nou ja, uiteindelijk gebeurt het. En voor je operatie deed je nog niet aan atletiek, als ik het goed zeg. Nee, ik heb van alles gedaan. Gewoon als van turnen, tennis, dans, clubdingetjes. Gewoon als een. Zoals een jong persoon doet. Ja. Hoe kom je dan aanraken met atletiek daarna? Nou, ik wilde op een gegeven moment wel heel graag een sport gaan doen. En in het revalidatiecentrum hadden ze het steeds over, weet je, dan werd je gevraagd voor zitvolleybal of voor rolstoelsporten. En helemaal prima. Maar ik voor mezelf had zoiets van, ja, maar ik kan gewoon lopen. Ik ga niet een zitsport doen. Want dan maak ik wat ik heb erger dan het is. Dus ik was heel erg zoekende naar iets. En toen kreeg ik een uitnodiging voor mensen met een prothese. Dus ik denk, hé, die zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dus ik dat daarheen. En ik dacht, dat is een sportdag voor mensen. Dus waar allerlei sporten gedaan worden. Ik denk, ik ga kijken wat me het meest bevalt. En dan ga ik dat hier in Utrecht zoeken. Gewoon laag niveau. Mensen die niet super fanatiek, maar gewoon lekker willen sporten, sociaal. Maar die dag was helemaal over hardlopen ging het. Door twee Amerikaanse atleten die zelf ook met de Paralympics al hadden meegedaan. En daar bleek ik dus talent te hebben. Want je moest op een gegeven moment touwtje springen. En dan kun je zeg maar met twee benen zo tegelijk springen. Ja, maar je kan lastig. Ook doem, doem, doem, doem. Een beetje de hardloopbeweging en dat touw onder je doordoen. Ik hoop dat ik het een beetje goed uitleg. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Zonder het uit kunnen beelden. En dus die deed ik. En die mensen daarna zagen, iedereen ging klappen. Dus ik dacht, zit er iemand hier achter mij leuk te doen? Maar dat was voor mij. Maar ik voelde het heel normaal. Want ja, ik was verder wel actief. Ik deed oppasbaantjes. Ik had vrijwilligerswerk op een kinderclubhuis. En dus ik deed daar al dingen met kinderen als touwtje springen. Dus ja, ik vond het heel normaal. Maar zij zagen daar talent in. Die hardloopbeweging zagen ze erin. Dus die dag deden ze zo'n mini-bleedje onder mijn gewone prothese. Ja, dus ik weet wat je bedoelt. Prothese is gewoon opgebouwd uit de voet. En nou, dan kun je en een knie en alles wat nodig is. Dus die voet haalden ze eraf. En dan deden ze een zo'n mini-zwart bleedje onder. En ga er maar op staan. En ik liep er eigenlijk zo weg. En ik kan me voorstellen dat dat in je toch iets ontwaakt. Dat je ja, toch, want dat was ongeveer 5 jaar na de amputatie. Behoorlijk lang daarna. Ja, en ik was ondertussen gaan studeren. Ik had daarvoor de HAVO afgerond en alles. En ja, het was eigenlijk alleen maar heel fijn. Het gaf zo'n kick om weer te kunnen rennen. Ja. Alsof het, ja, want ik deed wel en eens er goed proberen. In zijn. Want je was er ook gewoon nog heel goed in, dus. Ja, je zit niet zo bescheiden. Maar. Ja, nee, ja, ik heb wel later ook mensen gezien die de eerste stappen deden op een bleed. En ik denk dat het er wel anders uitzag dan bij mij. Maar die hadden of meer angst. Want je moet je wel aan dat materiaal durven overgeven eigenlijk, hè? En die angst kende ik niet. En vervolgens ga je twee keer naar de Olympische Spelen. Athene en Peking. Ja. Nou, dat lijkt me ook al eigenlijk een droom die je niet had, maar die dan toch ontstaat. Dat is en die wel komt heel, dan uit. Heel gaaf. Ik begrijp veel meer nu van alle Olympische sporters, zeg maar. Die ik vroeger Daarvoor, ja, je wist wel de Olympische Spelen, maar... Wat dat met iemand doet en waarom je het ervoor over heeft om daar zo lang voor te trainen. Ja. En met welk doel ging je dan uiteindelijk daar naartoe? Want dacht je, nou, nu ga ik en nu win ik ook. Of was dat niet het doel? Nou, zoals in Peking ging ik zeker voor de medailles. En de zilveren medaille voor het verspringen was echt een gouden randje voor mij. Want dat was echt het hoogst haalbare. Dus dat was al heel. Ik was al blij geweest met brons. Dus dit was echt nog 10 keer. Oh, ja, de 100 meter is een heel ander verhaal. Want ik had al 4 jaar lang het wereldrecord. En ik won elke 100 meter. En daar ging ineens de nummer 2, die altijd tweede was, die ging daar ineens heel hard, bijna een seconde harder dan haar eigen persoonlijk record. Wat wel vreemd was, maar ja. Doping? Dat weet je, ja, dat kun je niet zeggen. Ja, of ze heeft ze gewoon ingehouden en het bewaard voor daar. Dat weet ik niet. Ik vind maar het dat zo was mooi. Heel zuur. Je praat wel met een glinster in je ogen. Dus het zijn gewoon twee hele mooie herinneringen die ja, je hebt. Ja, maar die zilveren medaille op de 100, die blijft schuren. Ja. Ik heb ze dus allebei thuis staan en die ene... Die weegt, ja, die zit hier en die andere zit helemaal laag, zeg maar. Ja. Ja. Inmiddels is je sportcarrière achter de rug. Ja. Wat doe je nu met dit talent? Ik ga nu nog even nadenken wat ik wil worden als ik later groot ben. Ja, ik ben nog niet zo heel lang geleden gestopt. Dus ik ben tot en met Tokio doorgegaan. Het is een hele lange rit geweest. Ik ben ooit gestopt geweest, weer begonnen... comeback geprobeerd te maken. En het talent was er. Alleen er zijn in het buitenland nog meer jongere talenten opgestaan. Dus ja, dat gaat mij helaas niet lukken. Ik zou wel willen, hoor. Je bewandelt gewoon je eigen pad. Je kan wel willen. Maar ja, je wordt ouder. Je lijf wil wat minder. Je hebt langer herstel nodig na een training. Ik bedoel, dat geldt voor iedereen. Dus helaas voor mij ook. Ja. Nou, hou ons op de hoogte. Want wat een inspirerend verhaal, zeg. Dank je wel voor het delen. En ik wens je alle succes verder. Dank je wel. Annette Rozen, Paralympiër met 2 zilveren medailles. Maar 1 is meer waard. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Deze nacht is verslaggever Tisa Smet samen met gids Jitte Roosendaal de Domtoren aan het beklimmen. Ze kijken uit over de talentvolle stad Utrecht. En nu wij hier zitten zeggen we ook de talentvolste stad Utrecht. Tisa, wat kunnen jullie zien? Ja, we staan onder de sterren. Best wel veel bevolking. En tussen de stijgers, nog even. Ja, bovenop de Domtoren, hè? Op 95 meter hoogte. En er zijn hier nog stijgers te zien. Want we zitten in het staartje van de restauratie van het bovenste deel van de toren, van de lantaarn. En over een paar weken dan hebben we hier helemaal weer vrij zicht over de stad. En ook vlakbij de toren kijken we recht naar beneden. Dus dan is het oude uitzicht wat we zo lang hebben moeten missen, dat is weer terug. Waar in het hele nummer, een heel nummer aan gewijd is natuurlijk, over dat mooie uitzicht. Je bedoelt, als ik boven op de Dom sta, kijk ik even naar beneden. Ja, dat is een liedje. Ja, dat is een beetje Tutters volkslied, hè? Ja, ja. Daar kunnen we bijna weer zeggen. Bijna weer, ja, zeker. Dat is een kwestie van een paar weken, ja. En als we ook zo kijken, dan worden hier dus telkens stukjes gerestaureerd. Is er hierboven nog iets origineels? Volgens mij niet, nee. De oudste stukken steen die hier nog zaten, die waren nog uit de bouwtijd, uit de 14e eeuw. Maar ik heb begrepen dat ook die toch nu echt vervangen moesten gaan worden. Want een restauratie als deze is zeg maar eens in de 40, 50 jaar. En je kunt niet zeggen van nou, dat doen we over 10 jaar, want het is natuurlijk een enorme operatie. Dus die zijn ook echt verdwenen. Ik denk dat de oudste steen hier aanwezig zo'n 120 jaar oud is. Er is wel één waterspuwer. En die zit hier aan de zuidoostkant. En die, die schijnt nog uit de bouwtijd te zijn. Ja. En met de rondleidingen ga je eigenlijk niet hoger dan dit. Maar stiekem kan dat wel. Nou, het bezoek komt tot hier. En gidsen, als zij hun introductie krijgen op de toren, dan kunnen zij ook nog helemaal daarboven, nog eens een meter of 10 hoger, uit het vlaggenluikje kijken. Ja, zie je een heel klein luikje met de kleur van Utrecht erop? Ja, zeker. Maar dat is natuurlijk maar... dat is een privilege voor een kleine groep, hè? Weer een klein geheim van de toren. Laten we het geheim houden, ja. En de stad Schouwburg, waar de uitzending vandaag afspeelt. Ik kijk voor mij en ik zie heel veel ijzer. Ja, maar als je iets meer naar rechts zou gaan, dan kun je tussen de stijgers door, dan kun je de Stad Schouwburg zien, ja. Gaan we dat even doen? Ja. Kijk, we zien daar de vitrines met de affiches van de nieuwe programma's. En ja, dat een beetje verlicht. En de toneeltoren kunnen we zien. Dus we kunnen de Stad Schouwburg wel zien, ja. En het mooiste stukje Utrecht waar je naar kan kijken? Dat is voor mij de bocht in de Oude Gracht. En dat is natuurlijk aan de andere kant. Want sowieso is de Oude Gracht heel karakteristiek en echt uniek in de wereld. Die constructie met de werven en met de kelders. En dan ook nog die vreemde bocht erin, daar bij de winkel van Sinkel. En dat is afkomstig uit de geschiedenis van die waterloop. Want hij is namelijk in twee delen gegraven. En een heel klein stukje van de Oude Rijn ligt er nog in, waar Utrecht 2000 jaar geleden aan ontstaan is. En dat kun je zien in die paar honderd meter, in die vreemde slinger in de Oude Gracht. Die zie je prachtig vanaf hier, vanaf de toren. Ja. En je ziet veel meer vanaf de toren, want met mooi weer kunnen we zelfs helemaal Rotterdam zien. Ja, als het echt helder is, dan zien we de hele skyline van Rotterdam. En Den Haag, nou ja, Amsterdam kan al vrij snel, dat is maar 25 kilometer. Rotterdam is 45. We zien soms de Cunera-toren bij de Grebbeberg in Renen. Ja, je ziet eigenlijk de hele provincie. Ja, als het mooi weer is natuurlijk. En begin november gaan de stijgers eraf. Dat duurt even voordat hij dan helemaal weer zichtbaar is, maar wel de moeite waard. Ja, absoluut. Nee, over een paar weken hebben we hier dus weer vrij zicht. En dan zal de stijger langzaam zakken tot 70 meter. Nou, dan moet er daar nog het een en ander gebeuren. Hè. En dan gaat in de loop van zeg maar, het volgend jaar gaat de hele stijger naar beneden. En volgend jaar augustus is de bedoeling. Dan is alles weg. Dan is de hele restauratie klaar. Ik heb hem in de tijd dat ik hier woon en studeer nog nooit kunnen zien. U heeft dat natuurlijk wel. Ja. Heeft u hem gemist? Nee, want ik weet wat hij erin staat, in de stijgers. Ik weet dat hij er is. Maar ik heb het zicht op de toren, ik snap wat je bedoelt. Ik heb het zicht op de toren natuurlijk wel gemist. Maar ja, goed, het moet eens in de zeg maar 40, 50 jaar gebeuren. Doe je het niet, ja, dan hou je weinig over. Dus vooruit. En het is geweldig om zo'n restauratie van dichtbij mee te maken natuurlijk. En wij kunnen de Stad Schouwburg zien en dan zullen we voor de vorm dan even zwaaien in de hoop dat ze ons ook kunnen zien. Ja hoor, ik zwaai even. Ja, ik zwaai nu met beide armen. Ja, en zwaai. Ja, ik zie jou ook zwaaien. Ik zwaai terug. Nou, laten we hopen dat ze ons gezien hebben. Is goed. In elk geval gehoord. Joor, de verslaggever Tisa Smet, die vannacht de hoogste kerktoren van Nederland beklom, samen met gids van de Domtoren Jitte Roosendaal. Het muzikale talent. Muzikaal talent. Bas Beenakkers is hier. Het muzikale talent van de derde uur. Houdt een beetje vol, Bas? Ja, zeker. Ja? Makkelijk zelfs. Is je stem nog een beetje warm? Ik denk het wel. Ja, ja, ja. Mooi. Je laatste nummer, Motion. Is dat een soort advies voor jonge talentvolle mensen? Of waar gaat het over? Motion betekent beweging. Het gaat eigenlijk over dat altijd alles in het leven in beweging is. En dat je als mens ook altijd een opgave hebt om je weer aan te passen aan veranderende situaties. En dat het ook de kunst is, ook voor mezelf, om geïnspireerd te raken, te blijven. En steeds weer iets te vinden waar je in door wil. Daar gaat het onder andere over, denk ik. Ja. Right. Go ahead. Ja? Bas Beenakkers, Motion. Universe, endless kids around. you'll sleep easy when I'm in need of a change to come. Can someone tell me what's all about? A few more lines and then I'm out. I like to sleep. Goes wrong, a change of view gets me inspired, that's why I keep looking in the fire. Well, switch it up, back up and leave. Come back changed. We're like machines in constant motion. I fill the oil up and I watch it roll on. As I relieve smoke from my exhaust pipe, this song is what I keep. Days all lost now. As long as we breathe, we're in constant motion. I fill my lungs and redirect my emotion. Oh, my belief is that all the oceans share the life they hold, and we're amongst it. We're amongst it. We're amongst it. Bas Beenakkers met CK. Dankjewel voor het spelen dit derde uur van de Nacht van Talent, Bas. Heel graag gedaan. Ik ga je ontwikkelingen volgen. Het ziet heel er goed graag uit. Fijne mooi. Nacht. Dank fijne je. Nacht nog. Je kan hem dus volgen als Bas Beenakkers met CK. Redacteur Pien van Dongen ging naar Bibliotheek Neuden hier in Utrecht. Niet om een boek te lezen, maar om wat te eten. Afgelopen dinsdag was de vierde editie van Het Stadsdiner. Op 50 locaties in Utrecht werd dezelfde gezonde en goedkope maaltijd gegeten. Vrijwilliger Joost ontving Pien daar in de bibliotheek. Jan Medie gaat jou ergens op een plek zetten. Ja, nu het allemaal doet, zeg maar, lijkt het heel makkelijk. Maar het begin is altijd moeilijk, want je begint met een idee en dan weet je niet of mensen mee willen doen. En wanneer is voor jou vanavond de avond geslaagd? Nou, nu al eigenlijk. Ja, hoezo? Nou, want je kijkt wat er nu binnenkomt lopen en hoe dat aan tafels gaat en dat ze met elkaar in gesprek raken. Ja, je hoort mensen praten. Het zijn allemaal voor een groot deel mensen die elkaar nog niet eerder hebben ontmoet. Dus dat is leuk. En daar gaat het natuurlijk eigenlijk over. Wat wij proberen te doen is dat mensen verhalen van mensen uit andere bubbels horen. Dus dat je niet altijd met dezelfde soort mensen aan tafel zit en dezelfde soort verhalen hoort. Dat je in ieder geval één keer per jaar tijdens Wereldarmoededag met mensen aan tafel zit die een heel andere geschiedenis hebben en een heel andere sociaal-economische positie. En daarmee verhalen uitwisselen. En dat onder het genot van een maaltijd? Ja, eten verbindt, hè, dat is zo bekend. Het ruikt hier al behoorlijk lekker. Dus ik ga even kijken wat er allemaal in de keuken gebeurt. Je ruikt een Utrecht stoofpotje. Allemaal verschillende groentes. Gesponsord vanuit allemaal diverse ondernemers. En het lekkere wat je ruikt, dat is de masala kruiden. En dat is het Surinaamse tintje aan dit Utrechtse stoofpotje. En voor hoeveel man is dit vanavond? Vanavond hebben wij hier voor 90 man. Maar binnen heel Utrecht wordt er gekookt. En kon je een thuispakket bestellen om lekker thuis ook mee te koken. David eet ook mee vanavond. En hij is opgegroeid in armoede. En dat kan een hoop doen met je gezondheid. Ja, gezond eten is altijd nog duurder dan ongezond eten. Ik bedoel, ik woon dan in Overvecht. Het is niet voor niets dat mensen in Overvecht 10 jaar eerder sterven dan aan de andere kant van de brug. Gaat het dan nu bijvoorbeeld beter? Heb je het gevoel dat je meer gezonder kan eten? Ik doe sowieso een hele goede poging. Soms is het nog wel moeilijker. Ik bedoel, wat ik zeg, gezond eten blijft duur. Van wie heb je dat geleerd? Van jezelf? Een beetje van mezelf, een beetje van mijn oma, een beetje van Maggie. Nee, nee. Maar gewoon door ervaring op te doen. En ook omdat ik last heb gehad van overgewicht. heb ik bijvoorbeeld 2 maagverkleiningen gehad. En in dat traject leer je ook van hoe je met eten omgaat. Kom je met diëtisten in aanraking. En vanavond komen er 90 man zin om met andere mensen samen te eten? Ja, zeker. Het is ook weer nieuwe mensen leren kennen. En dat is altijd fijn. Ja. Dus dat, daar kijk ik ook naar uit. En zijn jullie collega's of jullie kennen elkaar ook niet? Nee hoor, nee, net ontmoet. Nee. Oh, okay. Jij, kennen jullie elkaar? Nee, ook niet. Nee, nee, oké, okay, nee. Ook net ontmoet. Ja, Saskia trouwens. Ja, ik ben Julia. Hoi. Hoi, ik ben Pien. Juriaan. Hoi. Saskia en Pien. Ik kwam naar Utrecht om te studeren. En op mijn 26e heb ik toen eindelijk mijn master weten af te ronden. En daarna ben ik zo hard ingestort mentaal gezien. Dat was echt al een hellend vlak naar beneden dat ik eindelijk mijn thesis af heb geschreven. En daar heb ik uiteindelijk, inmiddels zit ik 6,5 jaar in de bijstand. En ben ik nog steeds bezig met mijn mentale herstel. Mijn wereldbeeld is daar heel erg door veranderd. In de zin dat empathie echt de bron is, de kern van hoe ik naar de wereld en naar anderen kijk. En dan is het eigenlijk heel natuurlijk om vanuit dat perspectief vrijwilligerswerk te doen. Ja, ja, dat was ik inderdaad. Ja, voordat we gaan eten, is misschien Sibyl even opstaan. Even een applaus voor Sibyl. Ja. Oh, die moet ik niet gaan eten. Eet smakelijk. Je hoorde redacteur Pien van Dongen, die afgelopen dinsdag op Wereldarmoededag een gezonde maaltijd bij het stadsdiner heeft gegeten. En zo hoor je maar, eten verbindt. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Stel, je bent jong, hebt een geniaal idee en wil ermee aan de slag. Waar moet je dan in hemelsnaam beginnen? Stichting Talent and Dreams, afgekort STAD, zet zich in om die mensen te helpen. In steeds meer steden kun je aankloppen bij deze stichting met jouw idee. En in Utrecht kom je dan terecht bij Femke Rossen. Zij is projectbegeleider voor STAD. Femke, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij zit er al de hele tijd dus. Ik zit er al even, ja. Ik ben al wakker. Nu schrijf je aan. Wanneer zeggen jullie ja tegen zo'n idee? Probeer eigenlijk altijd ja te zeggen. Mm-hmm. Dat is ook wel een beetje wat we stimuleren. We vinden het eigenlijk heel erg belangrijk dat jongeren die bij ons komen en eigenlijk een ja krijgen in plaats van vaak de nee die wordt verkocht. Mm-hmm. Dus ja, in principe elk idee is welkom bij ons. En hoe ziet die begeleiding dan eruit? Want jullie begeleiden die jongeren met talent. Het is natuurlijk de nacht van talent. Hoe gaat dat? Hoe gaat dat? Nou, eigenlijk is het als eerst... Nou, we hebben een kantoor en daar kunnen ze meestal komen. Mm-hmm. Ze hebben een idee en dan gaan we met hun een brainstorm starten eigenlijk. Om gewoon eens te kijken, goh, wat is precies wat er in je hoofd zit? En hoe gaan we dat concreet maken? En van de brainstorm ga je eigenlijk het traject in... Dat we gaan bereiken wat de jongeren wil. En dat is heel verschillend en heel uiteenlopend. Waar moet ik aan denken? Ja, eigenlijk aan alles. Ik begeleid nu 2 jongeren, bijvoorbeeld 2 breakers, 2 dansers. Aram en Cash. 2 breakers? Ja, breakers. Ja, breakdance dat, dan, denk ik. Of is dit... Ja, de correcte term, dat heb ik dus ook geleerd van hun, is dus breakers. Okay. En het is later breakdancing geworden. Maar zij willen een one versus one all-style dance battle organiseren. En dan gericht op het genre uit de UK. Dus eigenlijk met alleen muziek vanuit de UK, waar dan... Ja, alle stijlen dansers op kunnen dansen. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk van Kate Bush tot de grime en de drill. En dat is eigenlijk een passie die zij al heel lang hebben. Een idee wat zij al heel lang willen uitvoeren. En zo zijn ze eigenlijk bij ons gekomen. En jullie bestaan al 13 jaar als stichting? 15. Oh. Volgens mij bijna 16 zelfs. Oh jeetje. Tijd vliegt. Welke projecten zijn al een succes in die tussentijd? Ja, heel veel. We zijn ooit begonnen in Haarlem. En ondertussen zitten we al in 9 steden in Nederland. Leuk is dat sommige projecten die bij STAD begonnen zijn... eigenlijk zo ver zijn doorgegroeid dat ze groter zijn dan de stichting STAD zelf. Oké. Dus dat is heel mooi om te zien. Heb je daar zo'n voorbeeld van zo'n project? Ja, Triple Threat bijvoorbeeld. Museum Nacht Alkmaar, ja. Ook heel groot. Maxi Radio vanuit Leiden. Dat zijn eigenlijk allemaal organisaties die ooit door jongeren gestart zijn. En eigenlijk zo goed zijn aangesloten bij de doelgroep... Dat het nu het succes is wat ze zijn eigenlijk. Daar zijn jullie dus trots op ook, want ik zie jou ook super een beetje stralen... als je ja, erover zeker. Vertelt. Ja, zeker. Een van de projecten die je nu begeleidt heet ook Just Like South Africa. Klopt. Ja. Wat houdt dat project in? Het project is van David Risk. En hij zoekt eigenlijk... hij probeert het genre waar hij heel erg van houdt en wat hij draait, namelijk gom en amapiano. Mm-hmm. Zo'n soort van afrobeat-achtige muziekstijl. Die wilde hij naar Utrecht halen. Omdat hij merkt dat de sound daar hier in Utrecht eigenlijk niet zo goed vertegenwoordigd wordt. Dus ja, hij wil eigenlijk een feest organiseren waarin hij een stel DJ's uitnodigt, line-up. En eigenlijk Utrecht ja, de sferen van Zuid-Afrika geeft. En zijn er dan projecten die dan uiteindelijk op zichzelf willen staan en dus ja, winstgevend of iets dergelijks willen zijn? Wat is het doel van die projecten? Ook eigenlijk heel erg verschillend. Sommige mensen doen het, of sommige jongeren doen het eigenlijk puur voor de ervaring. Mm-hmm. Dus ze hebben gewoon ja, een idee, een passie, zijn intrinsiek gemotiveerd om dat te willen bereiken. En zoeken eigenlijk vooral gewoon een soort van helpende hand die hun daarin begeleidt. En anderen hebben wel echt het doel om dus groot te worden. Ja, en wij als stad zorgen er dus dan voor dat ja, sommige meerdere bijvoorbeeld edities kunnen gooien. En dan daarna, hè, door het een aantal keer gedaan te hebben, eigenlijk... Met jullie het begeleiding zelf doen. Ook. Ja, zeker. Ja. Ja, de begeleiding dan. We werken eigenlijk voor een soort van stappenplan. Ja, en als je dat een paar keer met een jongen doorloopt, dan is het natuurlijk dat ze het zelf aangeleerd krijgen. En dat is natuurlijk op de lange termijn wat we willen. Dat die jongeren ja, op zichzelf kunnen staan. En eigenlijk zonder onze hulp ja, verder door kunnen. Ja. En zijn er nog andere projecten van jongeren die we binnenkort kunnen aanschouwen misschien wel? Hoe zeer binnenkort denk ik de mixtape dan die voor Just Like South Africa online komt. Ja. En ja, op iets langere termijn denk ik, ik ben een meisje aan het begeleiden, Linda. En ze wil een onderzoek doen naar de vleesindustrie. En daar eigenlijk een dystopie en een utopie voor verzinnen. Zo. Dus hoe gaat de vleesindustrie er over 40 jaar uitzien? En hoe wordt dat vormgegeven? En dat kan natuurlijk misschien hè, meer naar de downside gaan, maar wellicht ook wel meer naar het kapitalistische stukje. Mm-hmm. En we gaan daar een onderzoek voor doen. En er komt eerst een zine voor uit, dus een soort van magazine. En uiteindelijk misschien ook zelfs een kunstinstallatie. Wat tof. Ja. Ja, als je nu als jongere met een steengoed idee thuis zit, hè, en de Stichting Stad kan je dan dus helpen. Waar kunnen deze jongeren meer informatie vinden over de stichting? Op onze website sowieso en op onze Instagrams. Eigenlijk voor alle vestigingen hebben we gewoon een eigen website. Mm-hmm. Maar we stimuleren ook heel erg dat jongeren vooral lekker op kantoor langs kunnen komen. Dus alle kantoren die we hebben van stad zijn gewoon open toegankelijk voor alle jongeren. Dus kom lekker een bakje koffie doen. Dan kunnen we elkaar de hand schudden en ja, samen aan tafel zitten om ja, idee vorm te geven eigenlijk. Super. Femke Rosse, projectbegeleider bij Stichting Stad. Dank voor je toelichting en een fijne maandag. Graag gedaan. Ja, dat was hem dan. De start van de themaweek waarin stad en talent centraal staan. Dank aan alle gasten van de afgelopen 3 uur. Acteur Martijn Fischer, kunstenaar Gerald Vrede, Paul Stam en Kete Bekkering, winnaars van de KNAW Onderwijsprijs 2023. Zangeres Maya Shanti en zanger Bas Beenakkers. En natuurlijk Paralympia Annette Rozen. Tot slot nog een groot bedankje aan Leontien Lems en de Stadsschouwburg Utrecht voor deze schitterende locatie. Dank jullie wel. Deze uitzending is mogelijk gemaakt door de studenten van de KRO-NCV Radioschool en oud-student Sanne Huisman. Dank jullie wel, jongens. Jullie hebben hard gewerkt. Volgens mij is het goed ten gehoor gekomen. Dank. Morgen gaat de nacht van Biene en Vara naar een andere stad. Ze noemen hem ook wel de gekste, Eindhoven. Zometeen hoor je hier op NPO Radio 1 Jan van Poppel met Vroeg. Ik wens je een fijne maandag en tot volgende week. Dag! NPO Radio 1. 5 uur.